zelfverzekerd. Nou, Nederland wordt geen derde hoor. En dan nog hangt het van dit en dit en dit af. En toen vorige week zat ik te kijken naar Georgië, Portugal. En ik zat ontzettend te vloeken. Omdat Georgië het opeens heel erg goed deed. En ja, ze spelen nu tijdens mijn boekpresentatie. Maar we gaan een groot scherm ophangen. Dus we maken maar de mensen komen toch nu niet meer? Of wel? Nee, jawel, jawel. Ja? Het is een achtste finale. Kijk, bij een finale dan had ik denk ik de handdoek in de ring gegooid. En had ik gezegd, laat maar, we doen geen boekpresentatie. Het is goed zo. Maar nu komt het goed. Ja. Het is een combinatie van een heel groot scherm en jouw boekpresentatie. Ja. Top voetbalavond. Dat moet de mensen lokken. Ja. Neem me mee naar de periode van Ronaldinho's gloriejaren bij FC Barcelona. Wie was die jongen van 7, 8 jaar die naar deze voetballer keek? Kan je hem even beschrijven? Michel van toen? Ik denk vrij verlegen en teruggetrokken. Maar voetbal was wel een beetje een uitlaatklep. Zowel in het spelen als het kijken daarnaar. En ja, het moment dat ik een beetje verliefd werd op voetbal, dat liep dus een beetje tegelijk met de piek van Ronaldinho. Toen de hele wereld een beetje verliefd op hem werd. En ik denk dat dat ook wel vormt. De speler waar je als kind heel erg fan van bent. En het voetbal waar je als fan van of als kind van houdt. Ik denk dat dat altijd een beetje bij je blijft. En die teruggetrokken jongen, wat is er van over? nog steeds hetzelfde. Nog steeds hetzelfde. Ik zat trouwens te kijken naar de Instagram van Ronaldinho. Volgens mij meer dan 74 miljoen volgers. En hij had dus pas een uitspraak gedaan over het Braziliaans elftal. Wat zei hij precies? Ja, hij zei, en dat kwam heel onverwachts. Hij zei, ik ga het Braziliaanse elftal niet meer supporten. Die spelen nu de Copa America, een belangrijk landentoernooi. Hij zei, ik ga ze niet meer supporten. Dit is een van de slechtste teams die we ooit hebben gehad. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga er niet meer naar kijken. En er kwam natuurlijk heel veel ophef over. Want Ronaldinho is nog steeds super groot. Hoe kan je dat zeggen? Een boegbeeld, ja. Hoe kan je dat zeggen? En toen bleek, kort daarna zei hij, nee, dit is voor een reclame voor Rexona. Ik heb de opmerkingen die mensen op social media deden over Brazilië, die heb ik alleen maar herhaald. En tuurlijk sta ik nog achter Brazilië. En iedereen had zoiets van, wat? Maar geloof jij dat? Nou, Ronaldinho maakt heel veel reclame voor heel veel dingen. Van vleesmessen voor de barbecue tot aan vapes. Dus het zou goed kunnen. Het zou bij hem passen. Maar het is wel grappig dat hij raakte daarmee echt een snaar. En Ronaldo, de andere grote Braziliaanse voetballer, heeft deze week gezegd, ja, ik kijk echt bijna geen voetbal meer, want ik vind het saai worden. En, maar Ronaldinho kijkt ook zelf heel weinig voetbal, toch? Ja, klopt. Hij kijkt eigenlijk vooral nog samenvattingen, zegt hij. En zelfs dat al weinig. En dat was wel voor heel veel mensen, of het nou reclame was of niet, een soort van tekenend van, wat zegt dat over ons voetbal? Dat die twee mannen die ons zo verliefd hebben gemaakt op die sport, dat die het zelf helemaal niet boeiend meer vinden. Nou, straks gaan we verder praten over deze grote voetballer. Het leven van Ronaldinho. Wat blijft? De Surinaamse componist, muzikus en schrijver Johannes Nicolaas Helstone was een belangrijk figuur in de Surinaamse cultuurgeschiedenis. Maar zijn muzikale magnum opus, de opera Het Pand der Goden uit 1906, raakte in de vergetelheid. Afgelopen februari is de opera na lange tijd opgevoerd in het Concertgebouw in Amsterdam. En nu is er een tentoonstelling in het Allard Pierson Museum over Helstone, waar in het kader van Kitty Kottie morgen speciale rondleidingen zijn. De tentoonstelling geeft een inkijk in het leven en het werk van deze pionier en de tijd waarin hij leefde. Ik ga erover praten met Astrid Helstone. Goedenacht, Astrid. Goedenacht, Nicole. Johannes Nicolaas Helstone is jouw achteroudoom. In februari was ik erbij toen zijn opera werd uitgevoerd in een uitverkocht concertgebouw. Een avond die niet mogelijk was geweest als wijlen jouw neef, violist en concertmeester John Helstone, het operamanuscript niet in zijn archief had. En John Helstone is, om even duidelijk te zijn, dat mensen dat wel begrijpen, John Helstone is de achterneef van componist Johannes Helstone. Klopt, hij heet Johan Nicolaas Helstone. Precies. En de achterautoom heet Johannes Nicolaas. Klopt. Precies. Ja. En ik kende John ook. Hij was een neef van mijn vader. En er waren momenten dat ik aan hem dacht en dat ik dacht, hij is er niet bij. Wat enorm jammer. Ik werd er echt emotioneel van. Ja. Ik dacht van, hij is er niet. Wat zeker is dat jammer? Ja. Ja. Hoe was dat voor jou? Herken je deze gevoelens? Nee, ongelooflijk jammer. Ik vond het jammer dat hij er niet bij was. Overigens ook zijn broer, Fred, was ook een zeer getalenteerde muzikus. En mijn eigen vader natuurlijk ook. Die ook heel veel heeft gedaan om de nalatenschap te bewaken. Maar laten we zijn naam noemen. Heinrich. Klopt, Heinrich Gelston. Dus wat dat betreft was het ontzettend jammer dat juist zij er niet bij waren. Maar desalniettemin, het was een ongelooflijk belangrijke avond, denk ik. Mensen uit de Surinaamse gemeenschap, Nederlandse mensen, de verbinding die er ook echt was door de muziek. En een historisch baanbrekend moment natuurlijk, omdat het echt de wereldpremière nu was in het Concertgebouw, door het Concertgebouworkest. En wat dacht jij toen je in die zaal zat en de eerste klanken hoorde? Ja, nou, ik moet eerlijk bekennen, Nicole, dat ik het eigenlijk al had toen ik op het Museumplein kwam aanlopen, samen met Diederik, mijn echtgenoot, dat heel groot voor op het Concertgebouw al stond vanavond J.N. Hellstone, het pand der goden. En alle mensen die daar in de rij stonden. Het was ook een reunie voor heel veel mensen. Er was een oude jeugd. Ik heb nog nooit zoveel Surinamers daar gezien. Ja, mag ik eerlijk zijn? Dat klopt, absoluut. Nee, zeker. Nou, dat alleen al. Ik denk dat de reuring die er was, was echt geweldig. Ja. En die emotie die ik had, hè, van in de zaal zitten denken, jeetje, hij was hier niet bij. Had jij dat ook? Ja, heel erg. Ook wel ik voelde ook een grote verantwoordelijkheid. Voor de uitvoering, maar ook de juiste contextualisering rondom de hele uitvoering. Nee, absoluut. Het was natuurlijk fantastisch. De emotie voelde je ook? Absoluut. Ook om van hem juist te horen hoe hij het zou hebben gevonden. Ja. Er waren veel vrienden, kennissen van zowel John als van Heinrich, mijn vader. En dat was natuurlijk ook heel fijn, ook om na afloop van de uitvoering ook samen daar nog over te praten. Ja, jouw neef en jouw vader, het was echt hun levenswerk. Ze hebben twee archieven bijgehouden. Ja. Ze zijn niet meer onder ons, maar jij treedt nu de voetsporen, hè, van jouw neef, John Hellstone. Waar komt die drang vandaan om je bezig te houden met de nalatenschap van Johannes Hellstone? Ja, dat is een goede vraag, Nicole. Want hij was, nou, laat ik beginnen om te zeggen, Johannes Nicolaas Hellstone was in mijn gezin, en ik denk ook doordat John was mijn, nou, hij was 30 jaar ouder dan ik, maar hij voelde voor mij altijd als een oom. Dus qua leeftijd was hij een oom. Maar ik denk dat door mijn vader en John dat die liefde voor muziek er heel erg was. En het idee dat er een componist in onze familie was, dat was er zeker. Maar er werd niet gepraat over het feit dat hij in slavernij was geboren. Er werd niet gepraat over het feit dat hij op die plantage Bergendal was geboren. En dat hij dus die hele reis had gemaakt naar Leipzig. Dat hij daar aan het conservatorium had gestudeerd. Hoe kan dat? Want hij is in 1853 geboren, hè, voor de formele afschaffing van de slavernij. Hoe kan het dat er niet over gesproken werd? Ik denk dat het voor heel veel Surinaamse mensen, toch van onze generatie ook geldt, dat vragen die stelde je niet. En er werd dan wel over gesproken. Van, hè, er is een verre achteroudoom die kinderloos is gebleven. Maar een belangrijke componist was. Hij was de grondlegger van de klassieke muziek. Dus dat leerde ik wel. Maar om je een voorbeeld te geven, ik speelde zelf viool. Dat werd ook heel erg vanuit mijn vader heel erg gestimuleerd. En ik speelde in een jeugdorkest. Maar het is nooit in mij opgekomen om mijn vioolleraar te vragen, zullen we een partituur opzoeken van Johannes Nicolaas Hellstone en dat bijvoorbeeld gaan spelen. En dan denk ik, wat is dat dan? Dat het toch niet in je opkomt om dat te doen, terwijl dat iemand is die altijd eigenlijk in nabijheid was van jullie gezin. Maar ik denk dat dat heel goed te verklaren is, dat zowel mijn vader als John echt in het koloniale Suriname zijn opgegroeid. En nou ja, zoals iedereen ook weet, hè, in het koloniale Suriname was helemaal geen aandacht voor eigen cultuur. Dus hè, je leerde wel, ja, waar windschoten bij wijze van spreken lag. Je leerde dingen lopen, over schaatsen. Ja. Precies, hè? Dus dat zijn altijd de verhalen die je toch altijd hoorde. En niet zo voor eigen cultuur. En ik denk dat dat nu ook aan het veranderen is. Daarom is het des te meer jammer dat mijn vader en John dit niet hebben meegemaakt. Omdat vorig jaar, toen John ook net was overleden, kwamen de excuses ook, hè, van de koning. Vorig jaar 1 juli. En het is al een jaar geleden. Het is al een jaar geleden. Maar het was een ongelooflijk belangrijk moment. En die symboliek daarvan. En ik denk ook juist dat dat toen in ieder geval, een jaar geleden, dat toen, ja, voor mij zo voelde, de tijd is nu ook rijp. Dat die archieven, ze hebben zo lang ook in mijn familie eigenlijk liggen te verstoffen, zo gezegd. Dat, en het is natuurlijk ook spannend om archieven dan naar buiten te brengen in de juiste context. Met de integriteit. Waarom is dat spannend? Ik vond het heel erg spannend, omdat... Kijk, het begon er eigenlijk al mee... Dit was natuurlijk een heel langdurig project, het Pand ter Goden. Het heeft 3 jaar geduurd voordat het uitgevoerd is. Het is helemaal bewerkt. John heeft natuurlijk alles aan gedaan, ook om de manuscripten te restaureren. Hij heeft er heel goed voor gezorgd. Maar het was ook wel spannend, omdat je niet weet hoe de receptie gaat zijn. Ik wist zelf helemaal niet hoe de opera zou klinken. Niemand die leeft nu heeft die opera ooit gehoord. Dus dat op zichzelf al maakt het natuurlijk een heel erg bijzonder project. Maar ik kan me herinneren, toen ik ook begon met interviews schrijven, dat sommige journalisten mij ook vroegen... ik denk dat het klinkt als Mendelssohn of het klinkt als Van Weber. Dus hij werd eigenlijk al meteen ingekaderd in een bepaalde traditie. Terwijl je natuurlijk het liefst wil, tenminste dat was altijd mijn doel... dat hij in de juiste context als componist en als mens... een eerlijke kans zou krijgen om ook zijn muziek te ontvangen. En daarom ben ik heel blij met de volgorde nu. We hebben de opera gehad en nu dus de tentoonstelling in Allard Pearson. Wat echt gaat, deze tentoonstelling, over zijn levensloop. Ja, want we zien in de tentoonstelling echt de context van waarbinnen hij leefde. Maar laten we even naar zijn leven gaan. Hij is in 1853 geboren in slavernij op de houtplantage Bergendal in Suriname. Ja. Daar is hij op jonge leeftijd in contact gekomen met de Hernhutters, hè, van de evangelische broedergemeenschap, de Duitse zendelingen. Maar wat me dus verbaasde, die zendelingen deden dus niet alleen maar aan kerstening, maar dus ook muziekonderwijs, toch? Hoe is hij in contact gekomen met die muziek? Ja, dat is inderdaad heel bijzonder, Nicole. Want misschien ook nog om wat extra context te geven. Bergendal was een van de allerbelangrijkste Hernhuttersposten die er waren. En je noemde het al, het was een houtplantage, geen suikerplantage. En dat betekende dat slaafgemaakte op een andere manier leefden. En waarschijnlijk door de aanwezigheid ook van die Duitse zendelingen... Dat er ook anders met ze werd omgegaan. Dus aan de ene kant was er natuurlijk de... Dat moet even zeggen, er was gewoon meer vrijheid. Op een houtplantage was meer vrijheid. Absoluut. Dat de zendelingen eigenlijk... Hè, want eigenlijk mochten ze niet lezen en schrijven. Ja. Maar dat deden ze toch. Ja. En dus ook die muziek. Ja, zeker. En ik denk natuurlijk ook... Hè, het had ook te maken met die kersteningsgedachte. Dus de liederen, boeken die mensen kregen... ook om zich helemaal over te geven aan dat geloof. Ook in de eigen taal. Oh, dus muziek was een instrument. En daarom werd dat geleerd. De muziek was een instrument. Dus... Mijn vader heeft bijvoorbeeld op de Graaf van Sinsendorf school in Paramaribo gezeten. Dat was echt een school voor kinderen van Creoolse afkomst. Nou, het is vast voor jou ook bekend. Maar dat was een hele bekende school. En ik denk dat iedereen die op die school heeft gezeten, die zal dat herkennen. Dat je met koren, klassieke muziek heel erg belangrijk was. Mijn vader kon hele gedichten van Duitse schrijvers voordragen. En dat kwam natuurlijk echt door die invloed. Maar als we dus kijken naar het leven van Johannes... Hij heeft dus... Ja, dat talent werd heel vroeg ontdekt. En een hele belangrijke persoon in die evangelische broedergemeenschap. Haider, die heeft hem toen de kans gegeven om aan het conservatorium te studeren. En je ziet hier eigenlijk hoe ongelooflijk belangrijk die emancipatie is geweest. Dat hij is geboren in slavernij, zijn ouders ook... Zijn grootouders. En dat het leven van iemand, het persoonlijke leven... en dat zien we terug in het Allard Pearson Museum ook... dat het leven van iemand zo ongelooflijk bepaald wordt... dat die afschaffing van de slavernij ervoor gezorgd heeft... Dat hij kon zijn gaan. Talent werd ontdekt en dat hij kon gaan. Ja. Ja, want laten we gaan naar dat gaan. Hij ging op zijn 27e ging hij voor het eerst naar Europa. Ja. Studeren aan het conservatorium in Leipzig... Maar nu denk ik, 19e eeuw, hè, dat was een tijd van mensentuinen. Van wereldtentoonstellingen waar zwarte mensen tentoon werden gesteld. Hoe was het voor hem, denk je, om in die tijd in Europa rond te lopen? Ja, moeilijk te zeggen. Wat ik er wel over kan zeggen is dit. Wat ik een grote ontdekking in ieder geval vond, is dat het was wel dus het hart van... waar de Hernhutters zaten, midden in Saksen, Leipzig. Dat is één. Dus in die zin zal het ook wel een vertrouwde omgeving voor hem zijn. Het was een soort bubbel, muzikale bubbel of zo. Ja, dus het was toch die Herrnhuttersgemeenschap die heel groot was in Saksen, in Leipzig. Dus ik denk wel dat door het geloof en door de context die er was, dat hij zich toch in een vertrouwde context moet hebben gevoeld. Het tweede wat denk ik belangrijk is, is dat het conservatorium in Leipzig een heel bijzonder conservatorium was, omdat het was een aantal decennia daarvoor was Felix Mendelssohn Bartholdy. Die was de directeur van het conservatorium en was natuurlijk ook een van de belangrijkste componisten uit die tijd. En die hamerde heel erg op internationale uitwisseling. Die heeft ervoor gezorgd dat ook studenten, zoals Johannes Hellstrang, ook uit het buitenland werden aangetrokken. En wij denken nu dat dat heel gewoon is, uitwisselingen. Maar in die tijd was dat heel erg bijzonder. En waar ik benieuwd naar zou zijn, en dat is ook de reden dat we nu met het Allard Pierson een fonds ook gaan oprichten en een Johannes Nicolaas Hellstrang Fellowship vanaf komend jaar gaan lanceren, om onderzoek te doen naar de oorsprong en ontwikkeling van Surinaamse klassieke muziek in die Europese muziektraditie, maar welke invloed die Duitse Herrnhutters daarbij hadden. Want wat blijkt, er waren bijvoorbeeld ook studenten die bijvoorbeeld uit Philadelphia op dat conservatorium in Leipzig kwamen. En Philadelphia was ook een belangrijk centrum van Herrnhutters. Dus als je het in de bredere context bekijkt, dan kan je kruisverbanden leggen. Hè? Precies, ja. Dus het zou interessant zijn om te zien of Herrnhutters, hè, dat ja, die stimulans naast het geloof om aan klassieke muziek te doen, dat ze ook een andere zendingsdrang hadden om mensen op dat conservatorium te krijgen. Maar wat ik zo bijzonder vind aan Johannes, hij sprak meerdere talen, hij kon een glansrijke carrière hebben in Europa. En toch ging hij naar Suriname. Daar heeft hij boeken geschreven over Schrangtongel. Hij ging zich ook inzetten voor die eigen taal. Hoe verklaar je dat? Dat er toch iets in hem zat om ook zich bezig te houden met Suriname? Ja, ik denk dat dat ook wel iets is wat heel veel Surinamers zullen herkennen. Dat het denk ik heel erg ambivalent is. Het is hetzelfde denk ik dat ook later, toen de slavernij was afgeschaft in de koloniale samenleving van Suriname, het heel gewoon was dat je in Nederland ging studeren en vervolgens weer terugkwam om iets terug te brengen aan Suriname. Ik denk dat dat heel erg fundamenteel was. Dus ik denk dat dat in ieder geval de basisgedachte was, dat hij terug is gegaan. Hij werd muziekleraar. Aan de andere kant, hij wilde teruggeven. Ja. Ik denk dat hij wilde teruggeven. Mm-hmm. Dus de kansen die hij had gekregen, dat hij die ook wilde doorgeven. Ik denk aan de andere kant dat we wel scherp voor ogen moeten houden dat hij altijd contact heeft gehouden met dat conservatorium in Leipzig. En misschien is het wel zo dat hij ook die kans niet heeft gekregen, ook door de historische ontwikkelingen hier. Ja. Want wat is er gebeurd? 1899 was hij terug in Suriname. En er is toen een grote brand uitgebroken, de beroemde Fuentebrand. En daar is eigenlijk het grootste deel van zijn werk is verwoest geraakt. En dat jaar, dat was dus ook rond de eeuwwisseling, 1899... is hij ook gescheiden van zijn vrouw, Remily Uckerman. En vervolgens kwam de eeuwwisseling en heeft hij dus op basis van doktersadvies heeft hij nog een reis gemaakt naar Leipzig. En ook het jaar nadat het Pan ter Gode in Paramaribo is uitgevoerd, 1907, is hij ook weer teruggegaan naar Leipzig. Dus ik denk wel dat er veel speelde. Dat er veel speelde, absoluut, ja. We zitten in de nacht van 1 juli, hè? De herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. Johannes Nicolaas Hellstrang was in zijn tijd ook bezig met dat belangrijk moment. Het Gouden Emancipatiefeest. Ja, precies, 1913. Precies. Ja, en ik heb een foto gezien. Dat vond ik zo'n mooie foto. Met 19 zwarte mannen. Ja. Gekleed in zwarte pakken. Oh, ja. Je laat hem hier zien. Hoge zwarte hoeden. 50 jaar na de formele afschaffing. Wat natuurlijk een hele andere betekenis heeft dan hoe het voor ons nu is. Even kort, want we willen naar muziek gaan ook uit die tijd. Wat dacht je toen je deze foto in de hand had van deze 50 mannen met Johannes Hellstrang erbij? Ja, verschrikkelijk ontroerend. Ik heb de foto ook inderdaad ook wel eens aan verschillende mensen laten zien, waar ook nazaten van de mensen op deze foto ook op hebben gereageerd. Er staat bijvoorbeeld ook de pleegzoon van Johannes Hellstrang op, die de rol van Olindo in het Pan ter Gode heeft gespeeld. L.E. Nelson is dat. Die staat hier. Waarom ontroert het jou? Omdat deze foto alleen maar schreeuwt als boodschap: wij mogen hier zijn. Unde, wij zijn hier, hè? En wij gaan, ja, wij gaan het land weer opbouwen. En alleen die kleding al, de trots die deze mensen hebben, ja, dat is iets ongelooflijks, vind ik. Ja. We gaan naar muziek, want hij schreef ook twee composities voor de Gouden Emancipatie op 1 juli 1913. Het nummer Welkom. En die is ook voorgedragen om volkslied van Suriname te worden, maar afgewezen. Laten we luisteren naar Geen Slaven. Ja. Johannes Hellstone te horen. Morgen, hè, het is natuurlijk Kitty Kottie. En dit verhaal van Johannes is voor mij ook echt een verhaal van veerkracht. Hè, van voor dingen staan, voor dingen gaan. Maar hoe belangrijk is het verhaal van Johannes Hellstone voor de volgende generatie? Als je kijkt naar de huidige politieke ontwikkeling in Nederland. Het is denk ik ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat daarom ook naast de uitvoering van de muziek, die historische context ongelooflijk fundamenteel is. En daarom ben ik ook heel erg blij met die tentoonstelling. En wat mij betreft is het een begin dat dit verhaal wordt verteld. Hè? Want dit is het verhaal van Johannes Hellstone. Maar zo zijn er natuurlijk nog talloze verhalen die moeten worden verteld. En die ook een ander licht schijnen op een hoofdstuk uit de koloniale geschiedenis dat we niet kennen. Wat alleen al de aanwezigheid van die Duitse zendelingen. Maar ik denk met name dat het heel erg belangrijk is dat we in educatie, op school, dat ons gezamenlijk verleden, want daar gaat het natuurlijk met name om, dat is wat we ook nu herdenken, dat gezamenlijke verleden, dat ongelooflijk belangrijk is. En in een tijd inderdaad van polarisatie, een jaar geleden was ik veel optimistischer, is dat nog belangrijker. Dus het geeft mij ook wel het gevoel dat dat dit echt belangrijk is. Het maakt me ook strijdlustig om dit ook voor te zetten. Is de tentoonstelling ook belangrijk? Natuurlijk gaat over het leven van Johannes Hellstone, ook de context schets van waarin hij leefde. Zeker, want het maakt ook duidelijk, hè? Het is een emancipator verhaal. Iemand die als kind op een plantage opgroeit, een talent heeft. Hey, want laten we heel concreet zijn. Als de slavernij niet was afgeschaft, was hij geen componist geworden. En hadden we nu ook niet naar zijn muziek kunnen luisteren. Dus het verhaal is denk ik ook inspirerend. Maar ik denk dat er zoveel nog verhalen zijn die we niet kennen. En nog één laatste ding. Wat is het mooiste wat we kunnen zien in de tentoonstelling? Voor mij persoonlijk is het mooi. Ik bedoel, het belangrijkste zijn natuurlijk de oorspronkelijke manuscripten uit het archief van John Hellstone. Die al die tijd heeft bewaard. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor mensen om te zien. Maar voor mij persoonlijk is de nieuwjaarskaart uit 1901... die Johannes Hellstone heeft gestuurd aan Stetter in Suriname. Ja, dat vind ik heel erg ontroerend. Dat heeft hij vanuit Leipzig gestuurd. Ja, dat is zoiets persoonlijks. Hè? Want alle andere dingen laten zijn rol als componist zien. Dat is echt een persoonlijke kaart. Dank Astrid Hellstone voor dit gesprek. Vanaf morgen 1 juli, de dag van Kitty Kottie, in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Vanaf 1 uur speciale rondleidingen over Johannes Hellstone. Astrid, zeker gaan zien. Dank je wel. Dank. hoort hier Farrokh Bulsara, beter bekend onder de artiestennaam Freddie Mercury van Queen, met het nummer Made in Heaven. Deze week verschijnt de documentaire Freddie, the Final Act van James Rogan. Hierin zijn de laatste jaren van Mercury en zijn strijd tegen AIDS op ontroerende wijze vastgelegd. Ondanks zijn ziekte bleef hij vastberaden muziek maken. De documentaire laat zien hoe dat gelukt is en wat dit van de zanger heeft gevraagd. Hier de trailer van Freddie, the Final Act. He lived for his music. He loved his music. He didn't want to do any more live shows. There was something wrong. Few of Freddie's friends actually died. He had this mark on his hand. It's not AIDS, is it? And he completely denied it. He was really in a lot of pain, and he never complained. Freddie, the Final Act. De legendarische zanger bereikte in 1986 het hoogtepunt van zijn carrière. Tegelijkertijd begonnen geruchten te circuleren over zijn gezondheid. Volgens anonieme bronnen was Mercury positief getest op HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt. De roddelpers speculeerde volop over de vermagerde ster. Mercury ontkende de geruchten, maar was op een gegeven moment wel duidelijk naar de bandleden van Queen. Gitarist Brian May hierover. There was all these rumors and he was obviously suffering and we didn't know what it was and rumor. And so he did sit us down at one point and he said, look, you probably know what I'm going to say. You know what I'm suffering from. You know what the problem is, but I don't want to talk about it anymore. I just want to make music till the day I fucking die. And let's get on with it. Jullie weten wat er aan de hand is, maar ik wil het er eigenlijk niet over hebben en gewoon muziek maken. Aldus Freddie Mercury. Door de ziekte nam het aantal concerten van de zanger sterk af. In de laatste videoclips van Queen was hij sterk vermagerd. Zo ook in de clip van het nummer These Are The Days Of Our Lives. Hij kan dan al bijna niet meer staan van de pijn en heeft 2 glazen wodka nodig om het lied te zingen. Je hoort het ook aan zijn stem. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. De laatste stop van Queen tijdens de Magic Tour was in het Britse Knebworth Park in 1986. Wat fans alleen nog niet wisten, is dat ze getuigen waren van het laatste optreden van Freddie Mercury. In het jaar na de tour wordt vastgesteld dat hij het AIDS-virus heeft opgelopen. Tegen Brian May gaf Mercury aan dat het zijn laatste keer was. Very last gig in Knebworth, Freddie said, look, I can't fucking do this anymore. You have to understand, you know, I'm not going to be doing this anymore. And we thought, oh, this is just Freddie being Fred, you know, because he normally does that, you know. He's, you know, like, I can't deal with this anymore. But actually, he was telling us the truth. He actually knew at that point that something was going to happen to him. Het was een jaar voordat AIDS werd vastgesteld, maar Mercury wist al dat het mis was. Hij nam in 1991 zijn laatste liedjes op en trok zich toen terug in zijn huis in Londen. Het tweede deel van Freddie the Final Act is gewijd aan het herdenkingsconcert in 1992. Wat het meest beklijft, behalve het optreden van Axl Rose en Elton John, is de ode van George Michael en Freddie Mercury met de bezielde versie van Somebody to Love. I'm George Michael met Somebody to Love. Freddie, the Final Act van James Rogan is nu te zien op NPO Start. Freddie Mercury overlijdt op 24 november 1991 op 45-jarige leeftijd aan AIDS. Wat blijft? Ronaldinho werd met zijn unieke speelstijl en eeuwige glimlach een voetbalicoon. Op zijn hoogtepunt was de Braziliaan de beste speler ter wereld en werd hij overal bewonderd. Ook door mijn gast, schrijver en sportjournalist Michel Dodeman, voor wie Ronaldinho een jeugdheld was en een van de redenen voor zijn liefde voor voetbal. Ronaldinho's glorietijd was spectaculair, maar kort. Waar is het idool gebleven? En hoe komt het toch dat voetballers uitgroeiden tot moderne heiligen? Michel, welkom terug. Dank je wel. Je schreef het boek De Koning van de Nacht op zoek naar Ronaldinho, dat dinsdag verschijnt. Laat ik eerst duidelijk zeggen, Ronaldinho leeft nog, hè? Gelukkig. Gelukkig. Maar voor wie geen voetbal kijkt, wie is Ronaldinho? Ronaldinho was een Braziliaanse speler. En als je hem nooit hebt zien spelen, had een lange paardenstaart. Altijd een beetje een te groot wapperend shirt. En hij was ontzettend technisch. Hij kon heel goed dribbelen. Dat was een beetje zijn specialiteit. Hij scoorde veel, hij gaf veel assist. En was vooral heel erg creatief. Dus dat was een beetje zijn speelstijl. Heel veel trucjes, veel hakjes. Veel ook het uitdagen van tegenstanders. En hij was ontzettend geliefd. Vooral in zijn tijd bij Barcelona was hij eigenlijk ook de beste speler ter wereld. Won hij ook de gouden bal voor de beste speler ter wereld. De Champions League heeft hij gewonnen. Het WK heeft hij gewonnen. Alleen die piek, die duurde eigenlijk maar kort. Dat was eigenlijk maar een paar jaar. Die was heel, heel kort. Ik was ook even aan het rondbellen met mijn neven die voetbalfanaten zijn en mijn broer. En alle drie zeiden ze, hij lacht altijd. Ja. En dat ja. zei je ook in je boek. Ja, wat klopt. Is dat, denk je? Ja, er hangt een soort plezier om hem heen. Ik sprak voor het boek ook met voetballer Bart Vriends. En die zei ook van, dat vind ik zo bijzonder aan hem. Dat plezier, want dat is zo moeilijk om dat als voetballer te hebben. En je kan je voorstellen dat dus op een gegeven moment was hij de beste speler ter wereld. In Barcelona verwachten ze heel veel van hem. In zijn land verwachten ze heel veel van hem. En het leek hem helemaal niks te doen. Hij was altijd relaxed, vrolijk. Hij maakte heel veel contact met het publiek. Daarom noem ik hem in het boek ook een beetje de ultieme publiekspeler. Vaak als hij dan een actie had gemaakt, dan keek hij even naar de tribune. Eventjes zo van, jongens, moet je zien wat ik nou weer heb gedaan. Dus dat maakte hem zo bijzonder. En dat plezier begon hij aan het einde van zijn carrière ook zichtbaar wel te verliezen. En dat vond ik er persoonlijk ook zo interessant aan. Dat ik dacht, wow, jarenlang was dat zo. Had hij zoveel plezier, gaf hij ons zoveel plezier. En dat is eigenlijk gaf ook jou veel plezier? Mij persoonlijk heel veel plezier. En op een gegeven moment is dat ook weer opgehouden. Maar waarom en hoe kon dat? Dat is eigenlijk de reden waarom je dan dit boek bent gaan schrijven. Ja, ja dat vroeg ik me een beetje af. Dat ik dacht, ik was als kind zo erg fan van hem. Ik adoreerde hem en iedereen van mijn generatie. Dat is een hele sterke woorden. Adoreerde hem. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel wat je als kind hebt natuurlijk. Want eigenlijk is het ook, als je heel erg fan bent van een voetballer, tenminste hoe ik dat had en mijn vrienden, dan had je een poster van hem op je kamer hangen. Je ging op een pleintje voetballen, je ging hem nadoen, je had een shirt. Ja, dat is wel. Adoreren. En was FIFA er al natuurlijk, het computerspel? FIFA was er zeker was ook. Ronaldinho stond op de covers van FIFA. Dus als je FIFA speelde, zag je elke keer zijn gezicht ook. Ja. Dat was echt jou, degene waar jij van hield. Hoe lang was hij eigenlijk actief als speler? Hij is begonnen eind jaren 90. En in 2015 heeft hij zijn laatste wedstrijd gespeeld. Dus een jaar of 16, 17. En hij was een aanvaller, aanvallende middenvelder? Ja, linksbuiten en aanvallende middenvelder. Waar vond je hem het beste? Linksbuiten, ja. Hij speelde bij Barcelona, begon hij als aanvallende middenvelder. Maar als middenvelder moet je soms ook bekommeren om mee verdedigen. Zeg maar de wat meer aardse zaken van het voetbal. en dat deed Ronaldinho liever niet. Dus op een gegeven moment ging hij als linksbuiten voetballen. En achter hem stond dan iemand, Giovanni van Bronckhorst. Die we allemaal kennen, Nederlander. Ja, die knapte een beetje het vuile werk voor me op. Die deed het verdedigende werk. En Ronaldinho kon zich alleen maar richten op het dribbelen, de acties, het spelen eigenlijk. Met zijn haar fladderend. Hè? Precies. Ja, we zien het helemaal voor ons. Laten we gaan voor het voetbalgevoel naar een fragment luisteren. De dan 22-jarige Ronaldinho neemt een vrije trap in de WK-wedstrijd Brazilië-Engeland uit 2002. Ronaldinho takes and David Seaman's call off his line. And Brazil take the lead. Ronaldinho has scored. David Seaman is caught cold. A surprise, surprise goal from the Brazilians. A rueful moment for Seaman. And England must come from behind somehow. And the two most surprised people there, Clive, the goalkeeper certainly, because that got up in the air and carried, that carried a long old way through the air. And the kicker, he's just playing that, and I don't care. Nobody's going to convince me he's intended. He's trying to play it in the hole, but the strikers will come and have a head run or whatever. Ja, jammer dat we zijn dansje niet zien, maar ken je het moment? Wat gebeurde hier? Ja, dit is het WK 2002, kwartfinale Engeland-Brazilië. Het staat 1-1. En dit is best wel een sleutelmoment in zijn carrière, omdat hij was hier nog best wel jong. Hij speelde net een jaar bij Paris Saint-Germain. Maar dit was een beetje een andere tijd. Als in, nu kan je natuurlijk elke competitie ter wereld zien. En elke speler van 16 die een beetje talent heeft, die heeft iedereen al op de radar. Toen was dat veel minder het geval. Maar naar zo'n WK kijkt natuurlijk wel iedereen. En het stond 1-1. Brazilië kreeg een vrije trap op ongeveer 40 meter van het doel. En Ronaldinho schoot hem tot ieders verbazing in één keer op doel. En hij ging erin. En na afloop ging het er alleen maar over, was het nou bewust, was het niet wat bewust? Wat denk je? Dat wilde ik even vragen. Denk je dat het bewust was? Hij zei meteen zelf na afloop, ja, dit was bewust. Ik had het gezien, ik deed het bewust. Toen, jaren later, ongeveer 20 jaar later, zei hij opeens, nee, het was niet bewust. Ik wist wel dat die keeper vaak voor zijn doel stond, maar het is niet bewust. Maar het leuke is, en dat schrijf ik ook in mijn boek, dat bij een mindere voetballer zou je denken, ja, dit is geluk. Weet je wel, dat ga je niet doen vanaf 40 meter. En bij Ronaldinho, omdat je zijn hele carrière kent, ga je toch denken, ja, misschien was het gewoon een soort intuïtie. Misschien zag je dat vanuit zijn ooghoek en heeft hij het zelf nauwelijks bewust geregistreerd en deed hij het gewoon. Maar hij voetbalde, zoals we van straatvoetbal kennen, heel sierlijk. Maar hij deed heel vaak ook dingen echt doelbewust. Ja. Dat was wel echt iets van Ronaldinho, toch? Ja, dat was wel het bijzondere. Je hebt natuurlijk ook voetballers die heel veel bezig zijn met trucjes, maar die daar dan niet zoveel mee bereiken. En bij hem had het wel altijd nut. Hij gaf iemand de pannen en dan ging hij wel richting het doel. En dat was wel het mooie, dat het ook functioneel was. En helemaal aan het einde van zijn carrière zag je, ja, dan gaf hij alleen nog maar hakjes, maar gewoon puur uit een soort van automatisme. En had het niet echt een functie meer. Maar dat is natuurlijk wel, je kan nog zo'n mooie voetballer zijn, maar uiteindelijk moet je ook, je moet scoren. Je moet scoren, ja. Ja, ik vraag me wat je zei het net van over, wat zei je nou ook alweer? Je had het over hoe Ronaldinho eigenlijk, hoe dat WK zo belangrijk voor hem was. Waarom, je zei, is dat omdat ze hem zagen? Waarom was dat zo belangrijk? Nou, het was belangrijk omdat hij de hele wereld zag hem. En de hele wereld wist opeens, oké, dit is Ronaldinho. Dit is een soort nieuw wonderkind dat we hebben. Voor hemzelf was het heel erg belangrijk, omdat hij het Braziliaanse elftal altijd het hoogste van het hoogste vond. Echt het heilige. Hij heeft wel eens gezegd, ja, daarom ben ik gaan voetballen op het veld. Hij speelde vroeger meer in de zaal en op het strand. Maar hij zei, ja, dat was voor mij het hoogste eigenlijk, het Braziliaanse elftal. En bij dat WK 2002 werd Brazilië wereldkampioen. Dus de hele wereld kende hem. En het gaf voor hemzelf, hij kwam daarna heel anders binnen bij Paris Saint-Germain. Hij was opeens, hij was het mannetje. Hij was het mannetje. Hij was de wereldkampioen, de superster die iedereen kende. Maar ik heb altijd bij spelers, als ze dan in een WK gaan spelen, dan moeten ze heel erg wennen aan het team. Ja. Hoe was dat bij Ronaldinho? Merkte je een verschil? Nee, dat viel wel mee. Hij paste zich best wel goed aan. Het is toevallig vandaag of gisteren, precies 25 jaar geleden, dat hij zijn eerste doelpunt maakte. Ik zag het op Instagram, ja. Bij het Braziliaanse elftal. Maar hij heeft zich daar eigenlijk heel snel aangepast. En hij was ook altijd al in de jeugdelftallen van Brazilië, was hij ook altijd de grote man. Dus hij kende heel veel van die spelers ook al. En hij was ook heel relaxed. Er zijn ook allemaal beelden van dat je hem van tevoren echt lekker ziet trommelen. Gewoon. Terwijl zijn tegenstanders allemaal heel, heel nerveus waren. Maar het Braziliaanse elftal was relaxed. Ze maakten veel muziek. En die stonden heel ontspannen op het veld. Nou, ik wil naar dit boek gaan. De Koning van de Nacht op zoek naar Ronaldinho. Je zegt heel duidelijk in het begin van het boek, dit is geen biografie, maar een reisverhaal. Ja. Maar je uitgever kondigt het boek wel aan als een sportbiografie. Wat is het nou? Nee, het is geen klassieke biografie. Ik denk dat het makkelijkst is om het onder biografie te scharen. Alleen, het is een zoektocht eigenlijk voor mij. Het is een zoektocht naar de oorsprong van die fascinatie. Dus het gaat voor mij ook niet heel erg over alleen maar de voetballer Ronaldinho. Het is niet alleen maar, nou, toen gebeurde dit in zijn carrière, toen gebeurde dat. Het gaat ook niet alleen maar over de mensen achter de voetballer. Maar het gaat eigenlijk voor mij over Ronaldinho als idool. En ook als mijn idool. Ja, en meer vanuit jouw ogen bekeken, jouw reis, jouw antwoord op de vragen die je hebt. En je begint ook heel erg met van een betovering, hè, die er altijd was. En die betovering was op een gegeven moment weg. Je oppert trouwens meerdere vragen, maar waar was je nou het meest nieuwsgierig naar? Nou, dat toch wel vooral. Waarom was dat nou op een gegeven moment best wel snel klaar? Want heel veel mensen van mijn generatie waren dus heel erg fan van hem. Maar op een gegeven moment ging iedereen ook weer door naar andere voetballers. Terwijl we allemaal zo in de band van hem waren. En dat leek heel snel ook weer voorbij. Toen zijn prestaties een beetje minder waren. En ik begon me heel erg af te vragen. Wie is dan die ultieme publiekspeler zonder zijn publiek? En waarom stopte dat opeens? Dus dat is een van de vragen. En ik vond het best moeilijk om daar een antwoord op te vinden. En heb je... Je bent dat aan het schrijven van het boek. Je zoekt naar antwoorden. Ja. Heb je er wakker van gelegen? Van ga ik het antwoord geven in het boek? Ga ik de lezers geven wat ze willen? Ik heb er niet wakker van gelegen, maar ik dacht ook, ik ga het niet helemaal in hapklare brokken. Want ik denk dat het ook leuk is als je daar zelf als lezer zeg maar over na kan denken. Maar ik heb er best wel lang over nagedacht. Van wat is dat nou precies? En ik denk uiteindelijk dat het heel erg te maken heeft met verwachtingen. Wat Ronaldinho zelf duidelijk zegt in alle interviews, want er wordt hem altijd gevraagd, je hebt maar kort eigenlijk aan de top gestaan, had je niet meer gekund? Had je niet meer prijzen kunnen winnen? Had je niet dit? Had je niet dat? En hij zegt er altijd over, ja, maar ik heb toch alles gewonnen. Ik heb het WK gewonnen, de Champions League gewonnen, de Ballon d'Or gewonnen. Wat kan ik nog meer willen? Dus er was bij hem een soort verzadiging. Maar geloof je dat? Want kijk, hij zegt het natuurlijk ook gewoon. Ja, en hij heeft natuurlijk al die prijzen, maar het is wel een korte periode geweest. Zeker, maar zijn daden zijn natuurlijk dat hij op een gegeven moment alleen nog maar in de nachtclub stond. Dat hij een beetje wat zwaarder werd. Hij leek het allemaal niet meer zo serieus te nemen. En ook wel wat een beetje het plezier te verliezen. Dat is ook wel wat zijn oud-ploeggenoten zeiden. Dat hij voorheen altijd lachte. Weet jij, we zien het ook in het boek, hè, vertel je dat op een gegeven moment ging je naar die clubs, ging je drinken. Wat dat precies was, waarom hij... naar de nachtclubs ging. Je ziet dat bij meer voetballers trouwens, hè? Dat gebeurt op een gegeven moment. Dat ze er klaar mee zijn, dat ze lekker uitgaan en hun ding gaan doen. Wat is dat dan? Ben je daarachter? Nee, nou, het, dit is een beetje psychologiseren, maar ik denk... Ja, maar dat mogen we doen, toch? Precies. Anders had hij maar hier moeten zitten, toch? Precies, en hij wil niet komen, dus dat moeten wij doen. Nou, ik denk wel dat het een soort... Ronaldinho had een eigen disco in zijn huis, in zijn kelder. Daar hebben meerdere voetballers over verteld. Wat ik heel erg denk dat het voor hem misschien was, is ook een soort van privacy. Of een soort van, misschien niet privacy, maar in zo'n nachtleven kan ik me voorstellen, je bent allemaal samen. Je bent misschien net iets minder die ster, natuurlijk wel. Maar je wordt misschien ook omringd door andere bekende mensen. Je mag je even laten gaan, want het is nou eenmaal die setting. Je mag even ontladen, je mag even dansen, je mag wat drinken. Ik denk dat het voor hem dat heel erg was. En ik denk ook dat hij ergens misschien gewoon wilde leven. Wat ik ook wel goed begrijp. Ja, en ontlading is natuurlijk ook verslavend. Hè? Als je dat één keer hebt geproefd, dan wil je dat natuurlijk meer. Wat je ook heel mooi beschrijft in het boek, is dat hij... Hij kwam op in een tijd dat we nog niet onze mobiele telefoontjes allemaal paraat hadden. YouTube kwam, liep een soort synchroon. Ja, eigenlijk 2006 was dat ongeveer. Heeft dat misschien ook invloed gehad? Dat op een gegeven moment nog meer de kijker op hem kwam, meer camera's op hem. Dat misschien ook invloed had gehad op van, hey, ik wil minder in die schijnwerpers. Ik wil gewoon lekker uitgaan. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Je ziet ook bij hem eigenlijk het moment, een beetje een keerpunt was 2006, toen hij weer het WK speelde met Brazilië. En eigenlijk de hele wereld en vooral heel Brazilië verwachten van hem van, oké, nu komt het erop aan. Jij gaat ons wereldkampioen maken, want je bent de beste speler ter wereld. Dat lukte niet. Hij was ook niet helemaal fit. Je ziet dat dat een beetje een keerpunt is. Maar dat is eigenlijk ook het moment dat de verwachtingen misschien wel bijna onrealistisch werden. En dat iedereen inderdaad naar hem keek. En zijn beeld was gewoon neergehaald, vernietigd in 2006, ja, hè? Ja, hij had in 2004 een standbeeld gekregen in Brazilië. Omdat hij was toen natuurlijk super populair en super groot. En na dat verloren tussen aanhalingstekens WK... werd zijn standbeeld ook vernield, in de fik gestoken. Je zegt het boek is geen biografie, maar je schetst ook wel een beeld over zijn jeugd. Mm-hmm. Zijn vader overleed toen hij volgens mij 17 was... Nee, hij was wat jonger. Hij was 8, 9 en zijn broer was 18 net. Precies. Kan je hem even meenemen naar zijn jeugd? Hij komt uit een voetbalfamilie. Ja. Zijn vader was een talentvol amateurvoetballer. Zijn oom is prof geweest. Zijn broer is prof geweest. Dus er zat heel veel talent in die familie. En hij kwam niet uit een heel welvarend gezin. Maar zijn broer was dus een groot talent, zijn oudere broer. En dat was voor hem ook echt zijn voorbeeld. En zijn broer was zo goed dat hij op een gegeven moment ook een contract kreeg bij Gremio, ook de eerste club van Ronaldinho. En als onderdeel daarvan kregen ze ook een huis in een duurdere wijk. Uiteindelijk is daar zijn vader overleden aan een hartstilstand in het zwembad. Dat bij dat huis zat. En dat is natuurlijk best wel tekenend geweest voor zijn leven. En hij is dus niet heel welvarend opgegroeid, maar wel echt in een voetbalomgeving. En was ook wel al heel gauw duidelijk. Zijn broer was talentvol. Maar van Ronaldinho zei ook zijn vader toen hij nog leefde altijd al, ja, die oudste is goed, maar die jongste is nog veel beter. Denk je dat Roberto goed is geweest voor zijn carrière? Dat een familielid jouw carrière gaat regelen? Ja, dat is vind ik best wel een moeilijke vraag. Want Roberto, dus de broer van Ronaldinho, is zijn zaakwaarnemer geweest. Eigenlijk zijn hele leven lang en heeft zich echt ontfermd over hem. En na zijn carrière is er van alles gebeurd met Ronaldinho. Veel ook wel donkere periodes. Hij heeft in de gevangenis gezeten in Paraguay onder meer. En daarvoor was eigenlijk Roberto, nou, wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden, ook volgens de rechter. Dus Roberto gleed eigenlijk ook af? Ja, maar aan de andere kant schrijf ik ook in het boek, ja, Roberto krijgt altijd de schuld. Er wordt altijd gezegd, ja, die heeft niet goed voor hem gezorgd. Of die heeft hem laten vallen. Of die heeft het niet goed gemanaged. Maar aan de andere kant zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, hij heeft zich over zijn broertje ontfermd toen hij heel jong was. En samen hebben ze ook de top bereikt. Had hij dat ook bereikt zonder hem? Dus dat is best wel een moeilijke vraag waar je misschien ook heel anders naar kijkt, afhankelijk van wat je perspectief is. Maar dat lijkt me ook zo lastig. Vind ik sowieso lastig van de sportjournalistiek. Je komt niet heel dichtbij de bronnen. Je kan niet met Ronaldinho praten over wat er echt is gebeurd. Ja, zoals Paraguay, wat heel vaag was. Dat had iets te maken met documenten en paspoorten. Ja. En je komt ook niet achter wat nou de keerpunten zijn. Hoe was dat niet enorm lastig om dan het boek te schrijven? Aan de ene kant wel, maar dat was ook een reden waarom ik er geen klassieke biografie van wilde maken. Om jezelf in te dekken? Nou, niet om mezelf in te dekken, maar omdat ik wel dacht, dan vind ik dat ik hem moet spreken. Maar als ik het vanuit mijn perspectief kan maken en vanuit het perspectief van Ronaldinho als idool, dan kan ik wat makkelijker interpreteren. Wat wel ook het fijne is, er zijn heel veel interviews natuurlijk van over hem, documentaires. Maar hij is ook niet een uitgesproken iemand. Hij is niet iemand van de one-liners, wat hij een beetje deelt met bijvoorbeeld een Messi of een Ronaldo. Dus dat is inderdaad best wel moeilijk. Maar tegelijkertijd dacht ik daarom ook, ja, het is dan ook beter om het maar niet te proberen. Je kan proberen om dan heel krampachtig toch dichtbij te komen of toch zijn broer te spreken. Maar ik dacht, ik vind het ook mooi om te spreken juist met mensen die hem op een andere manier hebben meegemaakt. Die hem in zijn jeugd hebben meegemaakt. Die ook fan waren bijvoorbeeld. Die hem hebben gescout. Op zulke manieren. Hadden we te veel verwachtingen van Ronaldinho? Ja, dat denk ik wel uiteindelijk. Ik denk dat het daar uiteindelijk ook is scheef gelopen. En ik denk dat daar misschien ook een beetje in zit waarom we op een gegeven moment niet meer zo massaal fan van hem waren. Dat wij wilden meer en meer en meer. En hij, voor hem hoefde dat niet per se. En dat is denk ik ook wel wat dit me geleerd heeft over idolen en fans. Dat die verwachtingen zijn zo belangrijk. En het is eigenlijk zo onmenselijk ook om daar altijd aan te voldoen, aan die verwachtingen. En je kan zelf als voetballer, als idool, kan je ook niet bepalen wat dan die verwachtingen zijn. Dus we moeten eigenlijk de verwachtingen bijstellen. Ja, misschien wel. Maar er zijn ook mensen die wel kunnen omgaan met die verwachtingen. Lionel Messi is nu eind 30 en die kan dat nog steeds maar de verwachtingen overtreffen. Ik heb wel echt het gevoel van de voetballers van nu, hè, die gaan niet meer uit. Die moeten fysiek aan zoveel dingen voldoen. Heb ik het idee? Is dat zo in vergelijking met vroeger? Zeker. Ja, het is ook een heel ander tijdsbeeld. Hè. Dit is 20 jaar geleden dat hij op zijn top was. En inmiddels is het voetbal super erg veranderd. Iedereen is eigenlijk veel fitter, sterker, tactisch misschien ook iets sterker. Maar wat je wel mist is de verrassing. Juist dat Ronaldinho soms een beetje een buikje had. Soms iets deed dat je helemaal niet verwachtte. Of Maradona die iets snoof. Ja, god, dat gebeurde ook in die tijd. Maar dat was natuurlijk ook, het zorgde wel voor verrassing, voor reuring. En dat is uiteindelijk wat je als fan wil zien, je wil dat verrast worden. Dat menselijke, maar toch heb ik het idee dat voetballers nu minder idool zijn dan pakweg 20 jaar geleden. Of zie ik dat verkeerd? Vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik denk dat het misschien wel zo is. Ik denk ook dat voetballers in zekere zin dichterbij komen, omdat je ze kan volgen via social media. En dat was natuurlijk in de begintijd voor Ronaldinho minder. En misschien maakt dat ze aan de ene kant menselijker, maar aan de andere kant zie je natuurlijk juist ook, het is alsnog een façade. En ze schermen nog meer af. Ja. Want ook als je nu kijkt naar de EK, er wordt enorm tekeer gegaan. Ja. Op de spelers. Mark van Basten laatst ook weer over de aanvoerder. Gaat het te ver, denk je? Of is het oké? Nou, ik vind het wel moeilijk. Ik zat bijvoorbeeld vandaag te kijken naar beelden van Memphis, die dan weer meteen een vraag over zijn haarstijl krijgt. Ja, sorry, dan moet ik even zeggen, hij heeft gewoon, dit is zijn haar. Ik heb ook afro, dat is gewoon haar. Waarom moeten we het daarover hebben? Ja. Waarom hebben we het niet over mensen met sluikhaar? Ik bedoel, waar gaat het over? Ja, precies. En dat moest even uit. Nee. Maar je hebt helemaal gelijk. En hij zei ook, jongens, het is 11:15 ochtends. Ik heb helemaal geen zin om het over mijn haar te hebben. En dat is misschien ook, ik denk dat in die tijd 20 jaar geleden, dat er ook op misschien wel mediagebied iets minder verwacht werd van spelers. Terwijl nu, als je ziet hoe vaak ze persconferenties moeten houden, altijd weer die vragen. Aan de ene kant zeggen journalisten natuurlijk altijd, je komt er minder goed bij. Dat is waar. Het is een wisselwerking, ja. Het is een wisselwerking, ja. Ja. Bedankt, Michel. Jij bedankt. Dat je hier was. Het boek Koning van de Nacht op zoek naar Ronaldinho verschijnt aankomende dinsdag, wanneer ook het Nederlands elftal speelt. Dank je wel, Michel. Dank je wel. Wat blijft, Lijn? We vroegen wie op u, lieve luisteraar, onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Deze week aandacht in de Wat Blijft lijn voor de Groningse Janneke Geertsema, die we al eerder hebben uitgezonden. Zij groeide op in een bakkersfamilie, maar droomde er als kind van om later actrice te worden. Deze droom ging ze achterna. Ze volgde het pad van deeg naar de spotlight. Al snel was ze betrokken bij het Groningstalige theatersgezelschap Waak. De groep bracht het podium overal. Van statige schouwburgen tot intieme boerenschuren. In haar meest recente productie, Mintana Aga, bracht Janneke haar jeugd in Oost-Groningen op theatrale wijze tot leven. Regisseur Ben Smit, die nauw met Janneke samenwerkte, vertelt over haar. Mijn naam is Ben Smit, theaterregisseur in Groningen. En verschillende momenten betrokken geweest bij theatergroep Waak en nog steeds. Ik heb Janneke leren kennen toen ze in de beginjaren in een aantal voorstellingen van Bertolt Brecht speelde. Ze viel op door haar intelligente manier van spelen. Enorm gedreven, gepassioneerd, maar ze vergat nooit haar hoofd. Ze wist ontzettend goed wat ze deed binnen haar rol. Daarna heb ik haar nog vele malen zien spelen, tot en met haar laatste voorstelling. En die intelligentie na het spel werd alleen maar groter. Geweldig om te zien. En dat werd gecombineerd met een prachtige tekstbehandeling. Dat zal alles te maken hebben met haar vak als logopediste. Voor haar een rijke combinatie. Dat vak en haar passie, theater. Ik heb haar geregisseerd in de voorstelling Gele Blauw, geschreven door de dichter Jan Sibo Uffen, geïnspireerd op het toneelstuk Onder het Melkwoud van Dylan Thomas. Knap ingewikkelde teksten. Janneke had zich die in no time eigen gemaakt en kon ermee spelen. Geweldig om met haar te werken. Zelf heb ik een aantal keren gespeeld bij Waak. De laatste keer in 2014. In de bewerking van het boek De Nieuwe Man van Thomas Rosenboom. Janneke kwam kijken bij een repetitie en ik dacht dat ik het Gronings aardig goed uitsprak. Zegt zij na afloop, jij moet even een paar keer bij mij langskomen in de praktijk. Dat kan nog wel wat beter bij jou. En ze had gelijk. Ik heb van haar geleerd. Wat blijft? Bij het regisseren van Waak zal ze regelmatig in mijn gedachten langskomen. Klopt het allemaal? Tekstbehandeling? Uitspraak? Dictie? En als ik zelf Gronings spreek, dan hoor ik haar soms. Is het goud zo? Nee, ken beter. Ken altijd beter. Janneke Geertsema overleed op 72-jarige leeftijd. In het tweede uur in de podcast in de serie Wat Blijft over actrice en presentatrice Celie D'Artel. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een explosie in de Turkse stad Izmir zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe, maar het merendeel mocht het ziekenhuis na een behandeling verlaten. De explosie was in een restaurant dat door de ontploffing deels instortte. Ook gebouwen in de omgeving raakten beschadigd. Waarschijnlijk werd de explosie veroorzaakt door een gaslek. Een medewerker van het restaurant in Izmir had eerder op de dag een propaantank vervangen. Hij is aangehouden om te kijken of hij vervolgd moet worden. De rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen heeft de eerste ronde van de parlementsverkiezing in Frankrijk 34% van de stemmen gekregen. Dat valt op te maken uit een prognose. De linkse coalitie, het Nieuwe Volksfront, volgt met zo'n 28%. De coalitie van president Macron blijft steken op zo'n 20% van de stemmen. Macron heeft na de uitslag de Franse kiezers opgeroepen zich achter de republikeinse en democratische kandidaten te scharen in de tweede verkiezingsronde volgende week zondag. PVV-leider Wilders heeft Le Pen op X gefeliciteerd met haar overwinning. Een dag voor de herdenking slavernijverleden hebben de gemeenten Arnhem en Dordrecht excuses gemaakt voor de betrokkenheid bij de slavernij. De Arnhemse burgemeester Mark Kouch zei dat het stadsbestuur rechtstreeks betrokken was bij het exploiteren van een onmenselijk economisch systeem. Een 17e-eeuwse voorganger van Mark Kouch hielp bij de oprichting van de West-Indische Compagnie. Dordrecht onderzoekt de eigen betrokkenheid bij de slavernij nog, maar nu al staat vast dat de rol van het stadsbestuur aanzienlijk en specifiek was, zei burgemeester Kolf. Het weer bewolkt met vanuit het westen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag af en toe zon en vooral in het noorden buien, met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Nicole Terborg. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. Straks de podcast die Eva Koreman maakte over actrice en presentatrice Cilly D'Artel. Maar eerst aandacht voor een bijzondere tentoonstelling over de fotograaf Boris Michalow. Wat Blijft. In het Fotomuseum in Den Haag is de tentoonstelling Oekraïns Dagboek te zien. Een groot retrospectief van de Oekraïnse fotograaf en kunstenaar Boris Michalow. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke hedendaagse kunstenaars uit Oost-Europa. Zijn oeuvre beslaat meer dan 50 jaar en vormt een indringend verslag van de ontwikkeling in zijn thuisland. De tentoonstelling is niet alleen een persoonlijk dagboek van de inmiddels 85-jarige kunstenaar, maar ook een tijdsdocument van een land dat eeuwenlang te maken heeft met talrijk politieke en culturele onderdrukkingen. Ik ga het hebben over zijn leven en werk met Iris Sikking, conservator en curator bij het Fotomuseum Den Haag. Goedenacht, Iris. Hallo, goedenacht. Goedenacht. Zometeen naar zijn levensverhaal, maar eerst even voor de mensen die hem niet kennen. Wat voor werk maakt Michalow? Boris Michalow, ja, zijn werk is bijna niet in één woord of zin te vatten. Het is poëtisch werk, het is humoristisch, het is tragisch, het is compromisloos. Hij heeft een hele speelse aanpak van het inkleuren van foto's tot aan een hele rauwe documentaire stijl in kleur. Het is eigenlijk voor alles en nog wat, maar het is ook niet zo gek als je, omdat we spreken over iemand die 60 jaar lang gefotografeerd heeft in een land wat in beweging was en is. Wanneer leerde jij Michalow kennen? Ik leerde zijn werk kennen, een jaar 10, 15 geleden. Het is in verschillende momenten is zijn werk getoond, ook in Nederland. Maar ook in het buitenland, wel eens op tentoonstellingen gezien. En ja, ik vond het altijd ingewikkeld werk. En nu zag ik deze tentoonstelling die wij nu in Den Haag hebben, zag ik in Parijs, 1,5 jaar geleden. En daar maakte het me ongelooflijke indruk op me door het eigenlijk heel chronologisch te zien. Hè? Echt zijn werk vanaf halfwege jaren 60 tot nu. En tegen de achtergrond van de, ja, van de invasie van Rusland in de Oekraïne, die toen net een half jaar onderweg was. En je zei eerst, vond je het ingewikkeld? Waarom vond je het toen ingewikkeld? Omdat ik het moeilijk kon plaatsen. Ik merk dat nog steeds wel. Wij hebben op dit moment een campagne lopen waarin we Oekraïense... soms ene kant zijn het vluchtelingen, soms zijn het vluchtelingen dus die hier echt net in Nederland zijn, maar ook soms Oekraïners die wel al wat langer in Nederland wonen. Die laten we naar het werk kijken van Boris Mikhailov en die vertellen daarover. Ja, die hebben natuurlijk een heel ander kader, een heel ander perspectief. En dat heb ik gewoon niet als meisje uit Nederland. Nederland en uit het Westen. Wat mooi dus, dat jullie dat doen. Dan ben ik heel benieuwd, wat zeggen ze dan als ze dat zien? Waar ben je dan het meest verbaasd over? Nou, ik had van de week is een verhaal online gegaan van een relatief jonge vrouw. Ze is ergens in de 30 en die vertelt dan over de jaren 90, waarin zij is opgegroeid in Oekraïne. Toen al uiteengevallen natuurlijk, hè, dus net de eerste 10 jaar onafhankelijkheid van het land. En ze zei, ja, we hadden gewoon geen eten op tafel. Of nauwelijks. En dat was echt een hele rauwe werkelijkheid die hij ook heeft vastgelegd. Niet zo letterlijk van dat er totale armoede was, maar wel een soort rauwheid en een soort, ja, ieder moest natuurlijk voor zichzelf opkomen na de afschaffing van de ideologie, van het communisme. Was die onafhankelijkheid natuurlijk fantastisch. Maar ja, maar toen. En dat, ja, dat soort dingen. Een andere vrouw, die zijn schoonmoeder van een fotograaf, een Nederlandse fotograaf die ik ken, die vertelde op de opening van, ja, eigenlijk vind ik het zo heftig om te zien. Eigenlijk wil ik weg nu. Want ik herken gewoon heel veel van vroeger. En ja, een tijd die ik eigenlijk, ja, liever vergeet. Maar ja, het zijn ook mijn herinneringen en mijn jeugdherinneringen. En ja, dan opent zich natuurlijk een heel ander verhaal dan je zelf kan zien. Door je eigen kader, wat je nu eenmaal hebt. Ja, maar dus op een gegeven moment zag je dus een werk chronologisch en toen kon je het plaatsen. Toen kreeg je er meer begrip voor om het te plaatsen. Ja, ik denk dat er twee dingen gebeuren in die tentoonstelling. En die hebben wij uiteraard ook overgenomen. Dat is de chronologie. Maar ook in de teksten wordt hij veelvuldig geciteerd, waarin die je eigenlijk als het ware aan de hand meeneemt in de keuzes die hij heeft gemaakt voor een bepaalde serie. En dat heb je gewoon nodig, zijn gedachten. Ik bedoel, dan nog kan je zeggen, het is mooi of het is lelijk of het spreekt me aan of niet. Hè. Die lagen is er natuurlijk ook. Maar als je dan vervolgens een zaaltekst gaat lezen, zoals we dat dan netjes noemen, dan kom je dus een stap verder. Dan denk je, oh, zo bedoelde die dat. Oh, dat wilde die. Goh, nou. Hè. En dan heb je iets om natuurlijk nog een keertje naar het werk te kijken. En dat is wellicht ook, hè, omdat het tentoonstelling natuurlijk recent is gemaakt door de curator in Frankrijk. Van de Maison Européenne de la Photographie. Is dat natuurlijk voor hem ook een soort reflectie weer geweest van, oh ja, wat heb ik toen eigenlijk gedaan met dat werk? En dus het is heel vers, zeg maar. En heel, heel direct komt het op die manier op je af. Ja, hij woont in Berlijn. Hè? Komt hij ook naar Den Haag? Heeft hij nog bemoeienis gehad bij deze tentoonstelling? Nee, weinig. En dat heeft ermee te maken dat wij, zeg maar, de eerste plek zijn na de plek, dus in Parijs, waar de tentoonstelling voor het eerst te zien was. Dus daar was hij zeer actief bij betrokken. Zijn vrouw overigens ook, Vita Mikhailov, die denkt met hem mee. Die heeft ook heel veel opvattingen over hoe dingen moeten hangen en over bepaalde selecties. Bij ons kwam hij een dag voor de opening. Dat was afgelopen paas, het paasweekend. En hij kwam toen binnen en toen zei hij, ja, ja, ja, het is allemaal wel heel erg mooi. Maar en dat wil hij niet, hè? Dat wil hij niet, hè? Nee, dat wil hij natuurlijk niet. Wat wil hij? Hij wil een soort, ja, eigenlijk slechte fotografie, zo noemt hij het dan zelf. Ja. En zo wordt het ook wel door andere fotografen genoemd. Het moet een beetje schuren en het moet een beetje ontregelen. Het moet vooral allemaal niet te mooi en te netjes zijn. Want ja, zo is het leven ook niet en de wereld die hij om zich heen zag. Dus toen liep hij dus bij ons in tentoonstelling. Nou, we hebben gewoon een hele mooie klassieke zaal. Mooi uitgelicht natuurlijk. Iedereen had heel erg zijn best gedaan. En toen had hij nog bij een bepaalde serie van, ja, misschien moet die foto dan van daarboven, moet hij dan nog even links hangen of daaronder. Nou, hele middag over gehad. Uiteindelijk zei hij, nee, laat maar, het is prima zo. Ja, het moet er dus altijd slecht uitzien. Maar misschien luistert iemand en denkt van, wat zien we op die foto's? Kan je misschien een foto beschrijven? Ik herinner me ook gewoon foto's van dakloze mensen bijvoorbeeld, die op straat liggen. Verschillende. Dat is de serie die het meest indruk maakt. Dat is een hele rauwe serie, waarin hij inderdaad daklozen, zwervers, mensen echt, eigenlijk bijna over de rand van de zelfkant van de samenleving in Oekraïne heeft gefotografeerd. Het was in de eind jaren 90, waarin het dan eigenlijk duidelijk wordt, hè, er ontstaat een soort elite. Natuurlijk door onder invloed van het kapitalisme. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet meekomen. En die hebben dan eigenlijk ook geen vangnet meer. Wat in de voormalige Sovjet-Unie nog wel enigszins het geval was. Dus er komen heel veel mensen op straat te leven. En hij loopt hij is dan al in de jaren 90 veel in het Westen. Veel in Berlijn ook. Waar hij dus inmiddels woont. En hij zegt dan liep ik daar op straat en ik zag een soort schimmen bewegen. En ik zag mensen die ik eigenlijk nooit eerder had gezien. In zoveel armoede en een desperate staat en medisch geen hulp. Dus daar is hij contact mee gaan zoeken. Is hij samen met Vita gaan portretteren. En dat zijn ongewoon rauwe portretten die je echt bijblijven. Mensen staan vaak half naakt erop. Of ze dat nou zelf hebben gedaan of dat Boris dat heeft gevraagd. Dat blijft natuurlijk een beetje in het midden. Het is wel de reden dat ik die serie ook chronologisch ook, maar die hangt dan in de derde zaal. Want ik herinner me van eerdere Boris Mikhailov tentoonstellingen dat ik vaak dat werk als eerste zag, of dat dat dan in de promotie was gebruikt. En dacht ik, dat vind ik wel een beetje heftig, dat hoef ik niet te zien. Want er zijn ook heel veel mooie werken. Hij heeft een serie die heet Rood, een serie die heet Groen en Blauw. Dus hij werkt heel erg. Het is gewoon een heel divers oeuvre eigenlijk, hè? Het is ontzettend divers. Ja. Het is grappig, kleurrijk ook. En daar begint het ook eigenlijk allemaal mee. En dan tot slot komt dat wat rauwere werk. Hij is natuurlijk geboren, hè, in 1938, groeide op onder communistisch dictatuur. Heeft heel veel meegemaakt, heel veel gezien. Zien we dat ook terug als je kijkt naar zijn oeuvre? Die rauwheid, wat hij heeft meegemaakt. Nou ja, moeilijk, want nee. Ja, er zijn zeker een paar series, maar dat is dan allemaal zo'n beetje begin jaren 90 rond het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Hij zegt, het leek wel of we soort allemaal tot stilstand kwamen. We wisten dat er iets stond te gebeuren, maar wat dan? En hoe gaat zich dat dan vorm krijgen? En als we dan onafhankelijk zijn, wat is dat dan eigenlijk? Dus dan heeft hij het over een soort inertie, echt een passiviteit die ook gekmakend vond. Dus dat zijn redelijk sombere beelden. En tegelijkertijd heeft hij dus heel veel kleur gebruikt, juist om bijvoorbeeld de kleur rood, wat natuurlijk de kleur was van de revolutie, associatie met de Russische vlag. Maar rood betekent ook schoonheid. Of het Russische woord voor rood betekent ook schoonheid. Zo moet ik het zeggen. En heeft hij allerlei foto's verzameld die hij door de jaren heeft genomen, waarin iets roods te zien is. En dat kan ook een badpak zijn van een mevrouw die aan het tuinieren is, of iemand die met een rood hoedje ergens op staat of een rode bloem in zijn hand heeft. En dan speelt hij eigenlijk een beetje met wat nog wel mag en wat onschuldig is. Want hij mocht natuurlijk niet zomaar op straat fotograferen. Dat was ten strengste verboden. Daar kon hij in de gevangenis belanden. En hij was dan niet openlijk heel kritisch. Want hij wilde niet de gevangenis in. Hij wilde gewoon mooie foto's maken. En in ieder geval op die manier zich uitdrukken over wat hij voelde op die momenten. Nou, we kunnen het allemaal gaan aanschouwen. Hartelijk dank, Iris Sikking van het Fotomuseum Den Haag. De tentoonstelling is tot en met 18 augustus te zien. Wat blijft? Celie d'Artel, geboren als Priscilla Veldmeijer, was actrice en presentatrice. Ze stond vanaf 1974 tot 1990 op het toneel. Speelde bij cabaretgroep NAR met Joep van het Hek en in musicals. Begin jaren 90 stapte ze over naar Avro Tros Radio, waar ze culturele programma's presenteerde. Later vertrok ze naar televisie en presenteerde ze voor SBS6, Hart van Nederland en Shownieuws. Ze werd het gezicht van Hart van Nederland, maar moest tegen haar zin het veld ruimen voor jongere presentatoren. Eva Koreman volgt haar spoor terug en sprak met Cilly's echtgenoot, Jan Cocheret. Vriend en collega Albert Verlinde, Hart van Nederland presentatrice Marlene Saupala en vriendin-collega uit de vroegere jaren Carla Delfos. Als je aan de hand genomen wordt, door iemand met zoveel ervaring, die het ook nog eens heel goed kan overbrengen aan jongere mensen. Ja, dat is natuurlijk wel te gek. Het was wel een vrij wilde meid. Oh, ja. Ze vond het heerlijk om te dansen. Eindeloos. Dat ging eindeloos door. Wat kon zij zingen, weet je wel? Ze kon prachtig zingen, weet je wel? Dat weten vaak mensen niet. En die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Niet alleen als je ziek bent en dat je uiteindelijk overlijdt, maar vooral dat je kunt laten zien en kunt bewijzen dat je er bent, ondanks dat je niet op tv bent. Collega Marleen Sahupala, vriendin Carla Del Vos, echtgenoot Jan Cocheret en vriend en producent Albert Verlinde over presentator Cilly D'Artel. De belichaming van het SBS-programma Hart van Nederland, dat ze 16 jaar lang presenteerde en dat ze onvrijwillig moest verlaten. Het zit de familie Doornink uit Vijfhuizen, Noord-Holland, niet echt mee. Ze vormen met het gezin een superstunt team. Maar het ziet eruit dat de zomershows die ze uitvoeren met monster trucks worden afgelast. Een stel dieven is er met de caravan vandoor gegaan. En daarin voor de show onmisbare spullen, zoals de veiligheidspakken en geluidsapparatuur. Totale waarde zo'n 10.000 euro. Maar daar zat nog een hele carrière voor. En die begon in het theater in de jaren 70... bij het vrouwencabaret van Natasha Emanuels. Vriendin Carla Del Vos leert ze kennen bij dit feministische gezelschap. Daar hielden ze een auditie en Cilly zat daar in de zaal. En ik weet niet meer wat ik heb gedaan. Ik heb een liedje gezongen en ik had wat voorbereid, moest wat voorbereiden. Maar ik weet nog wel dat zij moest lachen om iets wat ik deed. Dus dacht ik, oh, dat klikt. Ja, dus dat was de eerste keer dat ik haar zag. En toen werd ik aangenomen, want zij werkte al bij Natasha. En ik was toen 24 en zij was 19. Ze was 5 jaar jonger dan ik, dus ze is heel jong begonnen, hè, met werken. Is bij Joep heeft ze gewerkt, Joep van het Hek. Ja, want we waren heel populair. Dus we hadden echt wel 6 voorstellingen per week. En dat was veel. En dat was voor mij volkomen nieuw. Ja, ik denk niet dat zij dat zelf zo genoemd zou hebben. Maar ja, voor mij was het wel een soort het baken in die vijver waar ik in werd gegooid. Ze was een soort reddingsboei. Nou, dat klinkt een beetje dramatisch, maar ik kon me aan haar vasthouden. Ja, nou. En wat voor soort vijver was dat? Het was heel turbulent. Want het succes, als een zo'n groep succes heeft, gebeurt natuurlijk altijd wel wat. En 5 vrouwen en een pianist. En Natasha was natuurlijk de baas. Nou, er waren ook wel ruzies. En er was een behoorlijk groot verloop van de actrices die erin meededen. Cilly en ik werden op een gegeven moment de vaste factor. De bestendige factor. En tussen jullie is het altijd sterk gebleven? Daar was nooit een spanning? Nee. En er zijn altijd wel dingen geweest. Nou, ik zal maar zeggen over betaling. Ik was wat ouder. En ik kreeg meer betaald. Nou, ik vond dat raar, want zij had meer ervaring. En we zongen op het toneel, want dat ging natuurlijk over feminisme. En we zongen op het toneel gelijke arbeid, dus gelijk loon. Nou, dan keken we elkaar altijd even aan als we die zin moesten zingen. En zij had iets van, ze vond dat ook, dat is, zo is het gewoon. En ze was altijd heel erg coulant, zal ik maar zeggen. Ze werd niet zo snel kwaad of voelde zich tekort gedaan of zo. En hoe verhield Cilly zich tot die feministische boodschap? Nou, ik geloof dat ik het wat serieuzer nam dan zij. Ik geloof dat ze het toch ook wel een beetje met de korrel zout nam. Want ze wilde voornamelijk op toneel staan. Maar je bent fair, je bent oprecht, zodat je dat ook eerlijk zegt. Ik vind dat ik dat nemen moet. Ik denk, wie weet, is dat wel goed. Opeens, dan denk ik, schat, de groeten, ik verdom je dat. Dan gaat het weer gebeuren, dan sla ik met de deuren. Ik barst van blinde woede en God zal jou behoeden. We hebben elkaar dus jaren heel erg intens meegemaakt. Want zij was ook degene, ze was heel stoer, hè? Ze was heel vroeg volwassen. En zij kon autorijden, dus zij reed ons. De allerjongste van de groep, zij reed ons. We hadden allemaal geen rijbewijs. Dus en ze had een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor ook voor ons. En ja. Dus je bent heel veel met elkaar op stap. En soms ook wel overnachten. En zij en ik waren dus veel ja, met elkaar in gesprek. Dus we werden vriendinnen. Je deelt dan alles. Dus dat is een soort zusjesrelatie die je dan hebt. En dat gaat nooit weg. Hoe kwam het dat zij zo vroeg volwassen is geworden? Nou, ik denk dat dat ook wat te maken heeft gehad met de dood van haar moeder. Want ze was de jongste in het gezin. Dus je zou denken dat... ja, nee, ik denk dat het daar wel mee te maken had. Dat zat gewoon in haar, denk ik. Ja. En ze wist al heel jong dat ze op toneel wilde staan. Dus dat was voor haar ook echt een focus, ja. Ze had heel erg altijd dat ze iedereen... Ja, heel meelevend. Het was helemaal niet moeilijk om van Silly te houden. Ze was altijd heel open en heel geïnteresseerd en zorgen voor. Ja. Maar ook wel, ze was ook wel behoorlijk wild, hoor. Want ik ben al een paar keer met haar op vakantie geweest. En de humor, dat was gewoon eigenlijk het meest... we hebben zo vreselijk gelachen. Want omdat we natuurlijk ook wel vaak spanningen hadden in de groep... en met anderen, met collega's en dat. Nou, en wij hebben ons tranen gelachen soms. Dat is dan een hele fijne uitlaatklep. Want weet je, je staat dan 2 uur op toneel, dat is tot daar aan toe... maar je reist het hele land door. En je zit op zijn minst 2 uur in de auto heen... en dan ook 2 uur in de auto terug met dezelfde mensen. Dus dat is best confronterend, vooral als je die mensen niet zelf hebt uitgekozen. Ja, het was ook wel een vrij wilde meid. Ook, ja. Ze vond het heerlijk om te dansen en het ging eindeloos door. Ja. Ja. Drankje, sigaretje. Ja, ze rookte, helaas. Ja. Ja, dat wisten we toen ook nog niet, dat de oorzaak zou kunnen zijn voor haar ziekte. Had je het gevoel dat jij toegang had tot Silly's binnenwereld? Nou, helemaal toegang niet, nee. Nee, want ze was toch... Ik vond haar toch ook... Ze was wel heel erg... ze was ook heel erg naar andere mensen toe, heel veel praten. Maar wel heel erg op zichzelf. Ze had het niet zo vaak over gevoelens... of wel op een oppervlakkigere manier. Maar niet heel, heel dichtbij, nee. Nee, dat hield ze toch voor zichzelf. Ja, ze was op een bepaalde manier een soort raadsel, zou ik maar zeggen. En ik heb ook wel eens gedacht dat zij altijd voor andere mensen zorgt. Betekent ook dat ze niet zo met zichzelf bezig hoeft te zijn. Dit jaar zou het 38 jaar zijn, dus 37 jaar en een beetje. Jan Cocheret, Silly's echtgenoot... ontmoette Silly voor het eerst toen ze samen bij het theatergezelschap werkte. Nou, de eerste ontmoeting... Ik heb dat beeld nog wel heel sterk op mijn netvlies. Want wij waren allebei acteur eigenlijk. We speelden toneel en ik deed ook andere dingen. Ik regisseerde en ik schreef. Maar ik werd gevraagd om in een productie die net begon eigenlijk... van Natasha Emanuels, het cabaret Natasha Emanuels... om daar... een rol over te nemen van een jongen die 1 week in de repetitie meedeed, maar afhaakte. En daar zat een soort wenteltrapje en ik stond boven op de verdieping van het repetitielokaal. En zij kwam dat wenteltrapje op. En ik was meteen wel... Ja. Nou, ze zag er leuk uit, laat ik het zo zeggen. Maar het grappige was, zij had een vriend, ik had een vriendin. En er was ook... niet meer dan een hele goede samenwerking. We hebben het ontzettend leuk gehad. We hebben een heel seizoen samen gespeeld. En ja, we hebben het ontzettend leuk gehad. Heel gezellig, maar er was echt helemaal niks verder. En ik vloog wel al. Ik had mijn vliegbrevet, een commerciële vliegbrevet ook. En een vriend van mij die had een project opeens. We moesten naar Zuid-Frankrijk toe. Want in Perpignan was een klooster te koop of vrijgekomen. En daar werden projecten gevraagd en wij gingen daar wat doen. En hij vond dat we moesten gaan vliegen. En dan gingen we met een klein vliegtuigje daar naartoe. Maar we gingen samen met z'n tweeën gaan. Maar dat vliegen moesten we natuurlijk zelf betalen. Dat is niet, was niet heel super duur. Maar we zochten eigenlijk 2 mensen erbij. Hij zou iemand zoeken en ik zou iemand zoeken die meeging. Ik had s'avonds een voorstelling in Lelystad. En stapte in de auto bij Sil, want Sil reed altijd. En de pianiste ging ook mee. En ik vroeg, jongens, wie heeft er zin om morgen mee te gaan naar de Pyreneeën? En Sil zei meteen, dan, doe ik. En ja, ik moet nog wel even thuis vragen dat, mijn vriend dat goed vindt. Oké. Okay. Dus, na de voorstelling belt ze op. Het is oké, prima. Maar bel me wel even wakker, want we zouden 's ochtends vroeg weggaan. Dus ik heb haar opgebeld. En iets in de trant van, this is your private pilot speaking. En wakker worden. En naar Schiphol, jij, snel, nu. En nou, zijn we vanaf Schiphol vertrokken. Chris had iemand meegenomen en Sil. En die twee zaten achterin en Chris en ik voorin. En we zijn naar Perpignan gevlogen. En in Perpignan gebeurde er iets heel bijzonders. Wij kwamen daar aan precies in de schemering, 's avonds. En dan gaat de verlichting aan, de lampjes van het vliegveld in de bergen. Het was dus, de zon was net ondergegaan, dat zag allemaal prachtig uit. Het was echt een super romantische aanzichtkaart. We zijn daar geland en je moet uit de cabine van dat vliegtuig, stap je op de vleugel. En ik hielp Sil van de vleugel af. En daar gebeurde het. Daar vielen wij in elkaars armen. Of zij viel in mijn arm eigenlijk. En dat was het moment. Er was ook geen twijfel over mogelijk. Hier gaat iets heel bijzonders gebeuren. Toen zijn we verder die berg ingegaan naar dat klooster. En bij een andere vriend zouden we blijven slapen. Boven op de Pyreneeën. Nou ja, het werd een romantische nacht. Op een Pyreneeëntop. En dat was het dan. Jarig, weer op straat kun je genieten, maar het duurt niet al te lang. Je moet gauw naar je visite, heel veel jassen op de gang. Bijna tegen het avondeten, is het je te veel geweest. Je wilt van niemand meer iets weten, dus je bederft je eigen feest. Ik denk dat wij bijna alles van elkaar wisten. Ja. Ik denk niet dat dat. Ik denk dat ze echt een open boek was. In ieder geval voor mij sowieso. Maar voor veel mensen ook wel. Ik denk dat ze niet gauw iets achterhield of voor haarzelf hield. Nee, die kon wel overal over praten. En ja. Dat is ook fijn. Heel fijn. Dat helpt enorm om met elkaar iets op te bouwen over jaren en zo. Ik denk ook niet dat wij. Volgens mij hebben wij nooit echt een ruzie gehad. Weet je? Natuurlijk wel irritatie of dingetjes of zo, maar nee. We hebben altijd lol gehad en plezier. Zij kon echt heel vaak de slappe lach krijgen. En dat vonden die kinderen af en toe echt storend. God, daar gaan ze weer, zeg. De kleine kinderen. Weet je, wat vonden ze dan van ons? Ja. Is er ook een eigenschap van Sil die mensen misschien helemaal niet hebben gezien of helemaal niet van haar weten? Ja. Eigenlijk voor de ander zorgen. Bezig zijn met de ander. Let maar niet op mij. Terwijl je zou denken, weet je wel, zo iemand die. Ik bedoel, de essentie van een presentator is natuurlijk van, let maar wel op mij. Nee, voor haarzelf, als de anderen het maar goed hebben. Dat is heel erg belangrijk. Dus ik kon zelf gewoon heel goed incasseren. En als dingen niet goed gingen, prima, joh, weet je wel. Dat komt wel. Ik red me wel. In ieder geval wat tijdens die uitvaart en rondom die tijd dat ze overleed enorm naar boven kwam, is omdat we toen heel veel dingen hebben laten zien, zeker uit die theatertijd, dat mensen helemaal perplex zijn. Wat kon zij zingen, weet je wel? Ze kon prachtig zingen, weet je wel? Dat weten vaak mensen niet, ja, gewoon omdat dat te lang geleden is. Collega Marleen Sahupala zat jarenlang met Sil op de redactie van Hart van Nederland. Dus ik wist ook wel dat zij heel erg in theater bezig was geweest. In ieder geval voor Hart van Nederland. Dus dat had ik wel meegekregen. Ik heb alleen eigenlijk nooit heel goed de omvang helemaal meegekregen van hoe haar carrière voor Hart van Nederland was. Kreeg ik mondjesmaat mee. Ze vertelde daar wel eens over, sporadisch. Maar dat heb ik pas echt veel later begrepen, ja. Zij vertelde het verhaal. Dat is echt. En dat is wat een presentator volgens mij moet doen. Het verhaal vertellen. En zij wist ook alles van het verhaal. Dus zij wist exact wat ze zei. Ze wist precies wat ze zei. Het was ook volgens mij niet denkbaar dat iemand anders haar teksten zou schrijven. Wat heb je van Silly geleerd? Nou, heel praktisch is een van de eerste momenten dat we samen op de redactie zaten, ging ze maar helemaal uitleggen hoe een redactie in elkaar steekt. En dat lijkt misschien heel logisch, maar voor een zangeres die nog nooit op een nieuwsredactie überhaupt was geweest, was dat echt gewoon dat ik dacht, oh, werkt het zo? Ik had echt geen idee. En Sil die was gewoon heel geduldig mij precies aan het uitleggen hoe alles in elkaar stak. Nou, daar aan die bureaus zitten alle verwerkers. Die maken de items van de verslaggevers als ze het niet zelf kunnen monteren. Daar zitten de redactie, daar komen de verhalen binnen. Nou, en zo legden ze helemaal uit aan mij hoe die structuur op zo'n redactie in elkaar steekt. En toen zijn we gaan kijken, hoe ga je nou aan de slag met een tekst maken, een presentatietekst maken? Nou, logischerwijs moet je je inlezen in het onderwerp. Je moet weten waar het over gaat. Anders kun je het verhaal niet vertellen, natuurlijk. En wat Silly zei tegen mij, van wat je eigenlijk moet doen, is je moet die tekst. Dat is misschien een leuke basis, als er al iets staat. En ga dat dan hardop lezen. En ik kan me echt nog herinneren dat ik een zin las. Ik las het, maar ik zei niet wat er stond. Toen zei ze, je zegt nu iets wat er niet staat. Maar dat is precies de bedoeling, want zo zou jij het namelijk zeggen. Dus wat je nu doet, is opschrijven zoals jij het zou zeggen. En dat is niet wat er staat. En zo moet je het eigenlijk altijd aanpakken. En dat is volgens mij echt een hele belangrijke les geweest voor mij, om die er altijd bij te houden. Ja, hardop. Als mensen, ik coach nu ook mensen, dat is een van de eerste dingen die ik ook zeg. En realiseerde je op dat moment ook hoe bijzonder het was dat iemand je op zo'n manier aan de hand meeneemt? Nou, ik weet niet of ik me dat ten volle heb gerealiseerd op dat moment, hoor. Maar ja, achteraf natuurlijk wel, want het is zo belangrijk dat als je, ja, ik denk in welk vak dan ook, dat je hulp krijgt van mensen met ervaring. Dat je wegwijs gemaakt wordt, dat je op je gemak voelt ergens. Want dat kan maken dat het slaagt of maken dat je faalt. Volgens mij werkt dat echt zo. En je kunt natuurlijk nooit van iemand verwachten die helemaal geen ervaring heeft en die daar dan komt te werken, dat dat in één keer allemaal goed gaat. Dus als je de ruimte krijgt om fouten te maken, en als je aan de hand genomen wordt door iemand met zoveel ervaring, die het ook nog eens heel goed kan overbrengen aan jongere mensen, ja, dat is natuurlijk wel te gek. Dan ben je toch wel echt een bofkont. Maar daar had ze natuurlijk veel eerder mee moeten stoppen. Want elke keer, ja, dat kan ik nou wel vertellen, vlak voordat we op zender gingen, kwam me toch een hoestbui altijd. Dat je echt denkt, oh, lieverd, hou er toch mee op. Ze heeft al zo vaak pogingen ondernomen om te stoppen met roken. En dan kwam die weer. En dan werd er afgeteld van 10 naar 1 totdat we live gingen. Nou, kwam die hoor. Je kon erop wachten gewoon dat ze weer in een hoestbui nog even goed hoesten voordat we live gingen. Ja. Presentator en producent Albert Verlinde werkte begin jaren 90 met Silly bij de AVRO. Ze bleven hun leven lang bevriend. Ik leerde Silly kennen toen we allebei bij een programma werkten en dat heette Geluk voor Twee. Ik werd namens de AVRO als junior producer op dat programma gezet. En de eerste keer dat we elkaar zagen, hadden we meteen een klik met z'n tweetjes in dat productiekantoor in die villa. Omdat we allebei een theaterachtergrond hebben en allebei ook wel redelijk melig zijn. En dat moest wel als je zo'n programma maakt. Het was een soort spelshow die niet echt gelukt was. Maar we hebben gierend van het lachen echt over de grond gerold. Omdat wij de teksten moesten bedenken van de kandidaten, weet je. Dus dat gezegd wordt van hij doet dit en zij doet dat. En hier zijn Annie en Bert, weet je, zo'n soort tekst. En dan hadden we inderdaad van zij houdt van haken, hij van vrouwen. Dit zijn Bert en Adi, weet je. En dat was dan zo. En lagen gierend over de grond van het lachen. En het is eigenlijk een band voor het leven geweest. Met elkaar, dat ken je wel, dat je elkaar tegenkomt en dat je denkt, het lijkt alsof ik jou al jaren ken. En we hadden ook precies dezelfde humor. We waren niet te beroerd om lang door te werken. Precies dezelfde mentaliteit, die theatermentaliteit. Want dat is, als ik aan Silly denk, dan denk ik aan vrouwen die altijd alles compleet voorbereiden. Nooit zich met een Jantje van Leiden ervan afmaakte. En dat heb ik ook. Dus wij hadden een enorme klik samen. Het enige wat we allebei hadden, we hebben elkaar ontzettend gestimuleerd om te doen wat we wilden doen. En het is bij mij geen mentorschap. Het is meer het stimuleren van je weg volgen. Dat heeft Privé natuurlijk gedaan. Hè? Ze zijn verhuisd naar Amerika. Ze heeft Jan de kans gegeven om te doen wat nodig was. En ik zat op een gegeven moment in een heel moeilijk punt. Want ik had vaste dienst bij de AVRO als junior producer. En ik deed de programma's van Silly. En ik kreeg de kans om naar RTL te gaan. Het was voor 13 weken. Dat was Showtime, een nieuw programma. En Silly zei, dat moet je gewoon doen. Je moet gewoon springen. Zeg het contract maar op. En dit kun jij. Dit is op je lijf geschreven. Dit moet je gewoon gaan doen. Dat was Silly. En dan ook volgen hoe het ging en erover praten. En ik heb de andere kant voorop iets kunnen doen. Want ik ging op een gegeven moment naar SBS toe. En daar was Hart van Nederland. En Jean Mentens was de hoofdredacteur. En die wilde Hart een soort verdieping geven midden in het programma. Dus het begon altijd met hele lichte reportages. En dan kwamen er twee zware reportages, zware onderwerpen. En toen zei Jean Mentens tegen mij van, ja, ik wilde eigenlijk een soort Henny Stoel hebben. Met een beetje een journalistieke kracht. Ik zei, Silly, dat die wil dat nooit natuurlijk. Ik zei, nou, ik ken dat toevallig. Zal ik het eens vragen? En toen is Silly naar Hart gegaan. Als een beetje de Henny Stoel van Hart van Nederland. Dus jullie hebben hartstikke veel invloed op elkaars carrière gehad. Ja, echt heel veel invloed op elkaars carrière, ja. En elkaar alles gegund, mogelijkheden geven. Zelfs toen ik bij RTL 13 weken ging werken, wat uiteindelijk goed afgelopen is, heb ik bij haar undercover eindredactie gedaan. Dat mocht helemaal niet van de AVRO. Maar ik heb toen gewoon haar programma op zondagmiddag ben ik gewoon blijven doen. Omdat Silly zei, je moet dat wel blijven doen, want dan ben je ook nog met de inhoud bezig, niet alleen op tv. En dan was ik inderdaad, hoe heet het ook alweer? Nou ja, de eindredactie had Bob van der Put of zo, zoiets, dat was ik dan. Dus ik bleef gewoon werken bij de AVRO. Omdat zij zei, nee, dat moet je wel doen. Je moet wel die inhoud blijven doen. Dus ik heb er heel veel aan gehad. Best een groot geheim ook. Ja, leuk, hè? In de mediawereld. Ja, het zijn leuke dingen. Maar ik denk dat ook, we zijn altijd een beetje samen. En het was Silly ook een beetje Sjors en de Rebellenclub geweest. We gingen helemaal onze eigen gang. Binnen de AVRO, binnen RTL, binnen SBS. Waren we gewoon ons ding aan het doen. En hadden onze eigen theaterdomeintje een beetje. Dat was het ook. We hadden onze manier van werken. Dat hebben we jaren gedaan. Daar heb ik echt mijn leven lang plezier van gehad. En toen ze bij Hart van Nederland begon, ja, dat was 's avonds om 22:30. Ze moest twee reportages aankondigen. Maar dan zat ze om 19:00 op de redactie aan die teksten te werken, met de redactie te praten, omdat ze gewoon wilde dat alles klopte. Typisch Silly. Ja, echt typisch Silly. Wat is nog meer typisch Silly? Typisch Silly is, ik kan het toch niet anders zeggen, is ook echt vriendschap koesteren en enorme lange nachten doorhalen. Het was wat dat betreft een dokwerker. Ik ging op een gegeven moment, ik woonde in Brabant. En dan als we aan het draaiboek werkten, dan kwamen zij naar Brabant toe. Of ik reed naar Hilversum. En als ik dan vroeg bij de AVRO moest beginnen, dan kon ik altijd blijven slapen bij Silly. We woonden in een prachtige villa in Hilversum. En dan sliep ik op de kamer van een van de jongens met zo'n spoorwegje op vloerbedek op de grond. En dan, dan begonnen we met z'n twee te praten. En dan gingen we aan de wijn. En dan werd het 11:00, 12:00, 1:00, 2:00, 3:00. We hebben zelfs eens gehad dat Jan, haar man, die moest vliegen. Die ging om 11:00 naar bed. Die zei, nou jongens, ik ga vast naar bed. Ik moet morgen vroeg op. En die kwam om 17:00. Zit u daar nog? Dus ja, dat was Silly ook. Praten, lekker roddelen, over iedereen de meningen hebben. Een hartsvriendin. Ik vind het grappig dat je zegt dat ze over iedereen een mening heeft. Want ze staat ook wel te boek als heel correct. Ja, maar ze had twee gezichten. Ze had aan de ene kant was ze de theatersilly die het heerlijk vond om over alles in het vak te praten met elkaar. Maar naar buiten toe wist ze wat haar rol was. Dat wist ze bij de AVRO al. Ze heeft natuurlijk het cadeau van die stem. die stem was natuurlijk magistraal. Die was zo mooi en diep. En daardoor wist ze dat wat ze ook presenteerde, dat dat een soort overwicht had en een soort chiquheid ook wel over zich had. Wat bij de AVRO heel goed paste en wat bij Hart van Nederland in die rol die ze had ook heel erg goed paste. Maar daarnaartoe werkend, op een redactie of met een team, ja, dan ging ze qua humor alle kanten op en ook qua roddels alle kanten op. Dat was echt... Ja, zo ken ik Silly, als lekker ongegeneerd met elkaar alles even doornemen wat er in het vak speelt. En ik denk, omdat wij samen zo over humor spraken en samen zo lachten. En eerst dacht ik ook, ben ik nou nooit dichterbij gekomen? Dat ga je dan denken als iemand er niet meer is. Maar ook dat is niet het geval, want we hebben ook gesprekken gehad als we het privé allebei wat moeilijker hadden. Daar hadden we het dan ook uitgebreid over op diezelfde avonden en nachten. Ook toen Hart van Nederland stopte, hebben we veel contact gehad. En ook toen ze ziek werd. Het enige wat wel was bij Silly, toen ze ziek werd en het werd erger, en zat natuurlijk in Amerika, dan belde ik regelmatig met haar. En ik moest ze echt in de gaten houden. Want ik wist gewoon, als ik een tijd niks van haar hoor, dan is er iets. Dus dan belde ik erop. Ik zei, het is wel een tijdje stil. Hoe gaat het? Ja, nou, eigenlijk niet zo goed. Had stof een terugslag gekregen of wat dan ook. Dus ze wilde er liever niet over praten en ze wilde het liever niet. Maar als je er als goede vriend een beetje opjoeg, dan kwam het wel, ja. Veel mensen zeggen ook dat zij zich vaak richten op de ander. Past dat ook bij wat jij net vertelde? Ja, ik denk het wel. Ze was, dus ik snap dat mentorschap ook wel. En bij mij alles stimuleren. En ze ook heel trots op alles wat er gebeurd was in mijn carrière. Ze heeft ook nooit één spatje jaloezie ingezeten of zo, snap je? Het was gunnen en sparren met elkaar. Hoe lossen we het op? Ze kon zichzelf wel wegcijferen. En ze was natuurlijk ook iemand, heb ik wel eens tegen gezegd, hoe doe je dat? Weet je, een man die vliegt, twee kids opvoeden. Ik zeg, als ik moe ben na een dag AVRO en van alles eromheen, dan ga ik op de bank liggen en zeg, hou je mond en we spreken elkaar straks. Maar dat kan niet. En zij stond altijd aan, ook als moeder. En ik denk dat ze daar een soort code in bedacht heeft om het allemaal in hokjes te douwen op een bepaalde manier. Het was een werkpaard, absoluut, maar ze was ook een werkpaard privé. Ze wilden het allemaal goed doen en dat heeft ze ook gedaan. Want de jongens hebben allebei een prachtige carrière opgebouwd, ieder op hun eigen manier. En dat is toch in een huishouden met een man die veel weg is en vliegt en een moeder die veel weg is, is dat een enorme kunst als je dat voor elkaar bokst. Dat is echt een levenswerk. Waar komt dat vandaan? Ze heeft natuurlijk op jonge leeftijd heeft ze haar moeder verloren. Totaal onverwacht, door een ongeluk. Dat heeft er wel veranderd. En dat heeft er zo bepaald dat ze altijd gedacht heeft, ik moet het uit het moment halen. Ik kan niet zeggen, ik parkeer iets. Ik doe het een andere keer. Of Christian of David, ik heb er even niet de tijd voor. Ik moet het hier en nu doen. Ik denk dat het daar vandaan komt. Het feit dat ze zich realiseerde dat er altijd iets in het leven kan gebeuren, wat ze met haar moeder meegemaakt had, dat je eruit gerukt wordt. En als je dan niet gedaan hebt wat je kon doen, dan, ja, je kunt er zelf geen spijt van hebben, want je bent er zelf niet meer. Maar dan laat je misschien wat minder indrukken en goede gevoelens bij de mensen die overblijven. Zo verliefd op elkaar, zo verliefd vannacht. Het is of ik jaren op jou heb gewacht. Op je ogen, je haar, je mond als je lacht. Zo verliefd op elkaar deze nacht. Laat het zo blijven, niet zomaar even. Laat het zo blijven, ons verdere leven. Zodat we eeuwig bij elkaar horen. Maar ik ben bang, want ik weet van tevoren. Bang, we zijn bang, durven we het aan. We weten al lang hoe het verder zal gaan. Op een gegeven moment was bij de AVRO, had onze toenmalige chef een afspraak met John de Mol. En onze redactiekamer had een grote glazen wand en zat recht tegenover het kantoor van de chef die een afspraak met John de Mol had. Dat is echt de humor van Silly, maar ook die van mij. Onze chef zat in naar onze kant te kijken en wij zagen John de Mol op terug. Maar die chef zag ons dus. En toen deed Silly net of ze mij oraal aan het bevredigen was. De dag daarna hing de luxe flex. Ik weet nog haar laatste uitzending van Sil, daar was ik bij. Daar kon ik bij zijn. Ja, dat was natuurlijk ontzettend emotioneel. Ik had haar gewoon niet anders gezien dan zo hard werken voor het succes. Mede verantwoordelijk zijn voor het succes van het programma. En dan natuurlijk, ineens is dat klaar. En Ron Brandstede komt zijn zoon helpen bij SBS. Want van een oude rot in het vak kun je altijd nog wat leren. Piet Paulusma nu met het weer. En ik wil tot slot toch nog heel even persoonlijk het woord tot u richten. Na Milika gisteren was het vandaag mijn allerlaatste. De allerlaatste keer Hart van Nederland. Ik kan u zeggen, ik heb 16 jaar lang met het grootste plezier dit programma gepresenteerd. Uit het oog wil niet zeggen uit het hart. Ik wens het programma, ik wens al mijn fantastische collega's en ook natuurlijk u als kijker alle goeds en wellicht tot een volgende keer. Dag. Nou, dat is ontzettend heel snel, hè. Dat is niet heel chic gegaan. Ze heeft me wel gevraagd van wat nu. Ik zei, je bent zo krachtig, komt altijd terug. En dat was natuurlijk ook zo. Het ging daarna bij Omroep Max. Maar eigenlijk kun je met terugwerkende kracht zeggen dat het huwelijk Cilly D'Attel, Hart van Nederland, een gouden huwelijk was. En het stomme aan een gouden huwelijk is dat soms een van de twee partners niet ziet hoe belangrijk dat is. En dat heeft SBS gewoon totaal onderschat. Die dacht dat ze inwisselbaar was. En dat was ze niet, want ze gaf een soort inhoudelijke touch aan dat programma, waardoor het boven zichzelf uitgetild werd. Ik zeg altijd, Hart van Nederland is er op dagen dat het echt over koetjes en kalfjes gaat. Maar Hart van Nederland is er ook als er een ramp gebeurt in Nederland. Als er een grote brand is of er stort een vliegtuig neer. Dan is het er ook. En dan heb je nodig dat er mensen achter die desk zitten. Die weten hoe ze teksten schrijven. Die weten hoe ze zaken onder woorden brengen. Die weten hoe ze rust in de tent moeten bewaren. En dat was Cilly. En daar is wel heel onzorgvuldig mee omgesprongen. In feite, toen John de Mol daar binnenkwam, dat duidelijk werd dat hij niks moest hebben van de oudere vrouwen bij Hart van Nederland. En die moesten eruit, punt, klaar. Ja, en dat, ook dat werd natuurlijk niet zo gezegd. En laat ik het zo zeggen, zij is toen een procedure begonnen met advocaten beide. En die hebben daar toen, daar is toen een grote schadevergoeding voor betaald. Weet je wel, dat is natuurlijk toch een schikking, heet dat dan. Hè? Dat geeft al aan dat het duidelijk wel daarom ging. En dat ze op die manier het hebben afgekocht. Nou, prima. Weet je, ja, weet je, dat is natuurlijk heel vervelend. Aan de andere kant heeft ze onwaarschijnlijk veel steunbetuigingen gekregen. En helemaal eigenlijk niks negatiefs. Alleen maar van, het is verschrikkelijk wat hier gebeurt en belachelijk en totaal mee oneens. En sterker nog, vanaf dat moment, en je kunt het rustig nakijken, zijn de kijkcijfers ook van Hart van Nederland totaal ingestort. Want zij zaten echt op de 1,5 miljoen plus kijkers. En dat is redelijk snel teruggevallen naar er is ook veel kritiek op het programma geweest en op die programmaleiding om dit te gaan doen. Dus dat gaf in ieder geval een gevoel van, ja, erkenning of zo. Dat moet voor haar ook een ontzettende bittere pil geweest zijn. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat is natuurlijk gewoon vreselijk. Hadden jullie het wel eens over ouder worden op televisie? Ja, daar hadden we het wel eens over. Ja. Ja, want we hadden natuurlijk allemaal toch de conclusie wel getrokken dat je dat als vrouw ja, maar beter zo goed mogelijk geconserveerd kon doen, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk een heel lastig hoofdstuk om over te praten. Dat begrijp je wel, want we willen natuurlijk allemaal oud worden, maar het niet zijn. En helemaal niet als vrouw voor de camera. Want het is gewoon gebleken dat er maar weinig vrouwen van een bepaalde leeftijd voor de camera zijn. Zeker bij een commerciële omroep. Dus ja, dat is gewoon natuurlijk geen fijne gedachte. Dus ja, wat kun je daarover zeggen? Je kunt er niet zoveel mee, hè, met dat gegeven. Behalve iedere keer constateren hoe oneerlijk dat is. Daar waren we het natuurlijk allemaal over eens. Geen uitzondering. Ik vind dat hele verhaal van verjonging en mensen die te oud zouden zijn voor het medium televisie, vind ik belachelijk. Sterker nog, televisie is een ouder medium. En mensen voelen zich buitengewoon op hun gemak bij oudere mensen die daarop verschijnen. Dat zie je aan alles. Maar waarom toch bedacht is dat mannen langer door zouden mogen gaan dan vrouwen in dit vak, is mij echt een raadsel. En dat moet dan toch met seksisme te maken hebben, dat kan niet anders. Dat die mannen denken, waarvoor kijk je naar dat programma? Dan denken ze uitermate, er moet een lekker wijf zitten. Nou, dat vind ik zo erg, omdat je daarmee heel veel carrières knakt. Heel veel talenten niet tot... Want je ziet sommige mensen, als ze echt ouder worden, dan zie je dat helemaal het talent doorkomt, wie ze kunnen zijn, door al die jaren die ze gedraaid hebben. En dat je dat heel veel vrouwen ontzegt, en dat is ook silly ontzegt, dat is eigenlijk een schande. Want we waren gewoon echt een heel hecht team. Waar je natuurlijk vaak hoort dat vrouwen het heel moeilijk vinden om met elkaar samen te werken, dat hadden wij niet hoor. En dat blijkt ook wel, want de laatste keer dat we hebben ook echt ook met elkaar, hebben we nog niet zo lang geleden, niet zo lang voor haar dood, hebben we elkaar nog gezien. Dat was gewoon echt weer als van oud, dat gevoel, hoe je met elkaar kletst en hoe je grappen met elkaar maakt en herinneringen ophaalt. Ja, het was toch echt heel, heel waardevol. Silly, ik heb het al vaak gezegd, was een theaterdier. En wat ik zo bijzonder vind, is dat toen ze overleed, en toen het overlijden eraan zat te komen, dat ze de regie in handen heeft genomen en dat ze gedacht heeft, ik laat me niet door dat ik toen ooit ontslagen bij SBS ben, laat ik me niet even wegschuiven. Ik zal weggaan met een bang. En ik denk, en dat heb ik ook bij haar afscheid gezegd toen ik mocht spreken, het feit dat er zoveel aandacht was, dat er zoveel artikelen waren, dat er zoveel gerefereerd werd aan Silly. En dat ze eerder weg moest. En dat het Hart van Nederland daar nooit helemaal bovenop gekomen is. Dat ze zo open was naar de pers toe. Hè. Er konden interviews gedraaid worden na de dienst. Ik denk echt dat dat een hele grote, dikke middenvinger geweest is naar de directeurtjes die haar toen terzijde geschoven hebben. Ze dachten, je hebt mij niet geknakt. Ik ben tot het laatst Silly D'Artel gebleven. Voor mij blijft Silly D'Artel mijn voorbeeld. Ja, en dat zeg ik met alle respect. En het grappige is dat hoe ouder ik word, hoe beter ik haar begrijp. En dat maakt dat eigenlijk alleen nog maar sterker. En ik begrijp ook het belang van hoe fijn het is als je mensen kunt helpen. Dus ik probeer dat ook echt, doe ik gewoon. Omdat zij, en dat voorbeeld heeft zij mij gegeven voor mensen die nu bij ons komen werken. Als ik die kan helpen, dan help ik die. En ik denk te weten dat ik daar goed aan doe. Dat ik voor een heleboel mensen in die zin ook iets kan betekenen. En dat is natuurlijk wat zij mij gegeven heeft. Dus in dat opzicht, ja, klopt dit antwoord helemaal. Want dat is mijn voorbeeld. Dat is het voorbeeld. En zo wil ik ook een voorbeeld zijn voor de mensen die na mij komen. Wat blijft van Silly D'Artel? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf voor wie, maar voor mij is het de vriendschap. Ja, de vriendschap en loyaliteit, humor. En gewoon de warme vriendschap die er gewoon altijd was. Als we elkaar, waar we ook in de wereld waren, als we contact hadden met elkaar, dan het was dat meteen en werd meteen gereageerd. Ja, dat is voor mij Silly. Ja, en naast een hele goede collega en inspirerende persoon, is het een vriendschap. Ja. Ze is heel dichtbij me. Ze is nog altijd heel dichtbij me. Het is ook niet te bevatten dat ze niet meer is. Ik denk dat het bijzondere was dat ik me pas toen ze weg was, toen ze overleden was, realiseerde dat ze mijn allerbeste vriendin was en de vriendin was die ik het allerlangst in mijn leven gehad heb. Omdat we zo lekker met elkaar omgingen, sta je daar nooit bij stil. Wij waren niet mensen. We moeten nu eens eventjes vieren dat we al zoveel jaren vrienden zijn, snap je? Totaal niet. We waren er gewoon altijd samen en voor elkaar. We hebben samen zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt, met elkaar, los van elkaar, dat je denkt, oh, wat had ik toch graag met haar. Ja, ook die jaren gehad dat we het allebei rustiger kregen. En dat je gewoon lekker mijmert over alles wat je gedaan en gehad hebt. Wat blijft is dat er een vrouw geweest is die alles uit leven gehaald heeft wat erin zat. En die heeft laten zien dat je niet afhankelijk bent voor je carrière van directeurtjes, maar dat je zelf de regie hebt. Niet alleen als je ziek bent en dat je uiteindelijk overlijdt, maar vooral dat je kunt laten zien en kunt bewijzen dat je er bent, ondanks dat je niet op tv bent. En ik hoop daarbovenop, en eigenlijk zou iedereen gewoon een foto van Silly toegestuurd moeten krijgen die iets te zeggen heeft in Hilversum, dat dit kun je één keer fout gedaan hebben, dat je een vrouw die zo sterk is om haar leeftijd aan de kant zet, maar leer ervan voor de toekomst. En als dat de les is die Silly ons kan leren, dat zou fantastisch zijn. Ja, ja, dat is toch de herinnering, denk ik. Gewoon de mooie herinnering. Dat vond ik ook mooi om te zien, op die dienst, die uitvaart, er waren alleen maar aardige mensen, leuke, lieve mensen. Er was echt niemand. En ik ken best mensen die ik niet zo leuk vind, hoor. Maar die waren er allemaal niet. Zij heeft toch een vermogen om zo met mensen bezig te zijn dat uiteindelijk wat blijft is lieve mensen om haar heen. En ik krijg dat nu terug als het laatste half jaar. Nou, ik woon natuurlijk nog steeds in Amerika, maar ik ben nu veel vaker terug. En echt wel om de maand terug geweest. En dan iedere dag zie ik mensen, vrienden, familie van die heel graag met mij vanwege Silly willen zijn. En dan hebben we het er veel over. Weet je, over wat blijft van haar. En dat is de liefde voor de ander. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft, die Eva Koreman maakte over Silly D'Artel. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden in de gratis NPO Luister-app en op de website en de app van NPO Radio 1. En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Zij zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vandaag de Russische-Amerikaanse dichter en essayist Joseph Brodsky. Schoonheid kun je niet najagen. Het is altijd een bijproduct van andere, vaak heel gewone ondernemingen. Joseph Brodsky. De meeste mensen houden van schoonheid. Ze ruimen er tijd voor in en bezoeken musea, theaters of oude steden. Maar soms is schoonheid iets wat zomaar opduikt, terwijl je er niet naar op zoek was. Schoonheid kan je onverwachts in de schoot vallen. Eigenlijk, stelt Brodsky, gaat het altijd zo. Je kunt schoonheid niet najagen. Het is een bijproduct van iets heel gewoons. Een boomstam waar je over struikelt en die een prachtige vorm heeft. Een wolkenlucht die je zag tijdens een wandeling. Het citaat van Joseph Brodsky, de Russische dichter, is te vinden in De Kade der Ongeneeslijke. Het omvat een liefdesverklaring aan Venetië, waar hij jaarlijks in de winter een maand doorbracht. Hij schreef over de afbrokkelende schoonheid van de stad. Ik hoorde het citaat via Ronald van Tienhoven, die ontwerper is en zijn leven lang lesgeeft over design. Ronald vertelde me dat veel ontwerpers zich soms kunnen verliezen in vorm en het concept. Schoonheid wordt als een gevaarlijke valkuil gezien. Je moet daar vooral niet te veel mee bezig zijn. Sterker nog, je moet het als ontwerper, als hoofddoel vermijden zelfs. Ons werd geleerd op de ateliers dat de scherpte en diepte van het concept bepalend was en de schoonheid onbedoeld. En juist daarom spreekt het citaat van Brodsky hem zo aan. Brodsky wilde geen schoonschrijver zijn. Schoonheid hoef je niet na te jagen. Het valt je soms per toeval in de schoot. Als een bijproduct of als iets heel alledaags. Dat was Stine Jensen met De Zin van de Dag. De bijdrage is iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week presenteert Lara Bielirense Wat Blijft weer. En die praat al met biograaf Koen Vossen over avonturier en journalist Jan Fabius. Als oorlogscorrespondent was hij getuige van de Balkanoorlog. Bezocht hij loopgraven van de Eerste Wereldoorlog, kwam hij na een verhoor door Stalin in een Russische cel en overleefde hij ternauwernood de Japanse bombardementen op Shanghai, om maar wat te noemen.